الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 43 نوالے وما ارسلنا لمنگا من قبل کا مخزانہ الا رجالا مگر انسانان نارینا یا نارینا انسانان مددی وجہ مخولے کہ چونکہ انسانان تے لے گل داغی دا پار رول ماڈل پکارو ددی وجہ اللہ تعالی انسانان پیغمبران راو لے گل او دوے مدا چی دا اوی اوپن ایکسس پکارو نو اوپن ایکسس دا دا خودو نی دا چاوی دا ناری نو گن دیو دا ناری نو لے گل نوحی ایلے منگا بوہی کول دویتا فسألو آل الذکر تاسو پختنو کئی آل الذکر دا دانشور خلقنا ان کنتم لا تعلمون کتاسو پلن پوئے گئی نا غیبم تاسو ہوئی چھے آو دا ہسٹری دا مثلا دا تاریخ دے چھے آو ناری نے انسانان اللہ تعالیٰ پیغمبران لے گلی دی لیکن محمد رسول اللہ بانے اعتراض کئی دا بی بنیاد دے ادائیم پدی پوری چھے بی بنیاد دے خجی جا سرے دشمنی مقصبہ کے اعتراض کو دیکھے تاسو میں لطیفہ ہوئے لگا کہ نا چھے خاوند خاوند خذے توی خذے نباد خذے دینا زبان دراز آوائے سنگا وا جباورا وا ناغی بنابڑی رتنگو نا خاوند ورطے گورا چرتا لینا میں بد دعاوزی بیڑا با دیگر کشی زبور مستجاب الدعوات صحیح وی دی مانا دا چھتا دعوا کے تو ولی اللہ ہے خدای دوست ہے وی آول دی کہ سشکش دا وی ما بانے بد دعا مکا وی دی خدای دوستان پا حوالو زی سکے وی پا حوالو زی صحیح نو دې مسجد تر هغه منځو کوي الله کا په دې وی ژوند برابرېږي نو خدای لک توفیق را کړي چې لوګو نه په هوا او الزم خو ګوره کې دې سره مې لک ژوند خشه نو الله تعالی زړه کې واچولې دا څه ودرېګا او لا سو صحیح نه لا سو بل وزر کار څه ونو کیو نو دې والو ته مسجد نه چې مسجد نه والو ته استاد علاقې ته سوې ته چې کوم ځای اوسې کنوګا پارک نو کنوګا پارک طرف ته خو په های الټیټیوډ باندې والو ته اپا خپل کور گودری شکر ولا گولے او وے کسے چھ خضر اتا گوری خو پتم رہائی تو شناخت نہ کیدا شناخت نہ کیدا نو بیا واپس مسجد کرا گئے مسجد کی کوس چھ چھ اس مسجد نہ بیا لاڑو صحیح نہ بیا ور سره خضر مند راز نہ بیا خبر ریپیٹ کر اگے ور تے خدای دوستان چھ په ہوا الوزی وینن یو راغل زمون دے کور باندې شکر والے صحیح نو صحیح تو پتہ چھ دی خو په دغه وخت جمعات ته تلو صحیح مسجد ته تلو نو دو ورته وی چې د مونږ د کور تر هغه نو داسې حرکت وکړه وی آو وی بیا داسې حرکت وکړه وی آو وی خطا جوړې کړې ورته وی نه خځې دا زوما ته هم چې زه خدای دوست یم دا زوما چې الوتم هغه سرخا دا ته وی ذکر کړې کومه څنګه نه ځکه چې اثر دی او ځل نفرت پیدا شو نو دا هغه به تاته ارته کاږه واغستاري صحیح او چاته د محبت پیدا شو نو دا هغه څنګه خپل ورته هم داسې کاري کړو دنیا کې راغلی سره خپل نشته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دایي دشمنی وا نو په هر خبره اعتراض کو بل بینات بوازه احکام سرا و زبر کتاب سرا وان دلنا نازل کرے مونگا الے کا تا تا الذکر ذکر نو دا توڑی کا لفظ ذکر د دې قران کریم کے سو معانی دی نمبر اول ریمائنڈر یاد دہانی نمبر دویم پند و نصیحت نمبر دریم یادونا یعنی حفظ میمورائزیشن نمبر سلورم وحی او وحی باید دو قسم ده یو هغه ته وای وحی جلی قران کریم دې ته وحی جلی وای بل ته وای وحی خفی احادیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه وحی دي خو یو ته جلی وحی وای بل ته خفی وحی وای جلی جلی معنا برایت وحی سو شکارا او خفی معنا هیدن وحی نو زلتا پا مانا دو وحی خفی را غلده وعنزلنا نازل کرے منگتا تا الذکرہ وحی خفی صدا پارا لتو بین دلنا سے دے دا پارا بیان کے خلقو تا ما نزل ایلے ما شیچ نادل شویر دویتا یعنی قرآن اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا قرآن بیان موقوف دے پا دے چی تی دا وحی پا اساس بانے تشریحاتو کی او دا تشریح والا وحی دا مونگا تا تنازل کری دا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی خپل قول و عمل سرا دا قرآن کم تفسیر و تشریح کولا دا هم وحی وا دا تشریح وا دا وحی وا او تائی دے سورہ نجم کے ملدے پیدا مکت او بشتا ہوں پارکت پینزسا ہوں بشتا پدا والنجم اذا هوا قسم دے النجم پستور باندے اذا هوا چکل دے غائب شی قسم دی پستور باندے چکل دے غائب شی ما ضل صاحبكم نخطا شویر دا ملگر استاسو ضل مانا اغا خطا چسلے پنا پو ہے پہ اغا خطا اور پسی لفظ دے وما غوا اغا خطا چسلے دانشتا کئی نداز ترجمہ ہو کئی چی ما ضل صاحبكم نخطا شویر دے نا دانشتا دا ملگر استاسو نہ دے خطا شوے نہ دانستہ پنا پوری کی وما غوا او نہ خطا شوے دے قصدن یعنی نہ پنا پو حیوان خطا کرے دا نہ قصدن خطا کرے دا نو چھے کم لفظ وئی کم حرکت کئی کم عمل کئی دا دو وحی پاساس کئی دس دا پاساس کئی دو وحی پاساس کئی وما ینتقو دے خبرن کئی عن الہوا بخواہش پاساس یہ خبر نہ کہ دخل خواہش پاس آس ان ہوا ندا خبر او دا عمل دد الا وحی مگر وحدا یوحا چ وحی کول شدتا اللہ تعالی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چ کوم خبر کئی یا کوم عمل کئی مدارس پاس آس کئی دو وحی پاس آس کئی دے دا خواہش پر بنیاد بانے کار میں کئی ایون دو دنم کول تو خواہش نہ کول پسے کول دو وحی پا اساس کول پسے کول دو وحی پا اساس کول واپس پر سبق تھا وانزلنا الیک الذکر نازل کرے مونگا تا تا الذکر وحی ذکر یعنی حدیث لتبین للناس دے پارا چت بیان کے واضح کے خلق تا ما نزل الیہم آغا کتاب چنا در شویر دویتا یعنی قرآن تو پیغمبر علیہ السلام دو قرآن کریم لن بنے مفسر دے او تائید دغل تولی کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا کس پر شاگردان و تپوس و تابعین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پیغمبر علیہ السلام روزمرہ جوان سوچے روزمرہ جوان دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ از رویہ وای دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رویہ پر روزمرہ جوان کے سنگ گوا روزمرہ جوان کے رویہ سنگ گوا حضرت عائشہ وقت دیر مختصر خو دیر جامع جواب ورکو وکانا خلقه القرآن بس دا پیغمبر رویہ چھ قرآن سوئی دا گوا چھ قرآن سوئی دا گوا زمون شیخ سے فرمائل کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قرآن عملی تفسیر ہو تو دو قرآن یہ خدا تفسیر دے مونگے کہو پر زدہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با عمل سر ہو جائے مگر دو قرآن عملی تفسیر ہو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ عَدِدَ پَارَ چِدَا خَلَقْ فِكُرُ کے پا دو خبروں کی نگل تولی کا یہ پا دے خبر ہے کہ چِدَا انسانان و ہدایت دا پارا لازمی دا چی پیغمبر دے ہم انسان بھی انسان و ہدایت دا پارا لازمی دا چی پیغمبر دے ہم انسان بھی او دیمہ خبر دا چی دا شریعت بنیادی ما آخذ یا بنیادی اصول دو دی یو قرآن او بل سنت یو قرآن او بل سنت افا امن الذين مكروا السيئات افا امن الذين آیا بے خوف شوی دیا کسان مکروا السيئات چې تدبیرونه کړی دي ناکارا تدبیرونه کړی دي نو سيئات په معنا ده ناکارا تدبیرونو د مکر معنا پلاټینګ ناکارا پلاټینګ کول ناکارا تدبیر کول الله تعالی فرمایي یا کم کافران چې د پیغمبر علیہ السلام او د اسلام خلاف ناکار او غنده تدبیرونه کوي ناکار او غنده پلانینګ جوړوي دای د خدای د عذاب نه به خوف شي ځکه چې سړی د خدای د عذاب یریږي نو بیا سړی ناکار تدبیر نه کوي صحیح یو معنا پیدا را چې سیئات په معنا د ناکار تدبیرونه نو الله تعالی فرمایي چې څوک ناکار تدبیرونه کوي اغید دینه به خوف شوی دی ان یخسف الله بهم الارض چې الله تعالی به زمکه کې ډوب کی الله تعالی به سکی په زمکه کې به ډوب کی ګواتیمالا کې عذاب راغی تصور ګواتیمالا کې داسې عذاب راغی دوه کلی هغه بالکل په زمکه کې راغی سره خلکو او دواړو کلو کې سوار د سوا خلکو سره یو کس په بیت نشي ټول لاره زمکه او لاره دونه زبلان دی اللہ دی معافی کی صحیح اور پسی زر زر رالا چلے گی نورم پکتا بلسی زکو ویڑا قول کرنے نورم پکتا اول تا پاکستان کی اول زر زر رالا خلق تباہ کے اور پسی افت سے ہوش اس پر پسی باران دیلا زبردست جلائے تا جلائے وائی اور پسی جلائے دا ادا سے تیز ہوا دا ہیلیکاپٹر نہیں چیئے ہوتے خدا ہے جب امتحان حالانکہ دقا دمر خلق خلق تے سادہ خلق تے سادہ مسلمان خلق تے اته ورغره نو دا ډیر ساده خلک نو نه د دینه چې بره لږه بالا کور تر تب ډیر ساده خلک دي او ډیر مسلمانان خلک دي سوا ډیر زرو نه غړاله په بنا بینځره زرو لا روان دي ای په علاقه تر رسیدلې نه دي دا خو د دې دې کم غټ شهرونو ته جوړ رسید یو قیامت ته الله دې معافي وکړي نو بیا ما اکاونټ نمبر معلوم کړ چې دا زګر دلته خلکو تپوس کوي مونږ امداد کول غواړو مسجد ته پیسې ما یاره مونږ نه شو لګلې صحیح او اساس ذمہ داری هغه ستل دي خدای نه یاره په کار راخله غړې وړې شي شړې د خدای نه ریږي مور ته مور پته بوله کو نو بیا اکاونټ نمبر مې معلوم کو د پریزیدنت ریلیف فند نو بس وا وختي تاسو ریلیف لري ما اعلان کوم دا پریزیدنت ریلیف فند نو بس وا ریلیف فند هر بینک اف امریکا کې دی واخلي کابل بینک اور دی ڈاؤن ٹاؤن کې دی صحیح ابھی بینک پاکستان ہے بینک ہے ایو خود خلی بینک آف امریکہ ہم مرد ہے ہر برانچ ہے اگر اکاؤنٹ پارا پیسے ہے خلی در پاکستان پر تاریخ کی لٹولنا بدترین زلزلہ دا شپک دقیقے و تسکنڈا قیامت او داغین آباد یو سل پینزو پنزوش دیش کے دالے اتر شاک لریا دی رومان دے خلق کورو تنہ نوز لیے رہے کم ځای نه نه خو اسلام آباد کې اسلام آباد کې اسلام آباد کې پرې وته نه پتا نه لګي غټ بده نه دي اوس الته سپاتې شي ونه دي واړ بلډینګ وړکه بلډینګ وړکه بلډینګ نه وړکه کور نه پاتې شي اوس په دې ټي وی باندې فوټو اوف بالکل داسې میدان شي او یا سبحان الله دا خره غریوانه نظر نه بجید دو منٹ کم پنه بجید ایلا سکنون شروع شیو شپگا تخو سکنون دا سناس کی اما شمان ترو تکی ملک پرادی اللہ برفصل بونو اما شمان پر یو سکن کبلا پرادی اگا میڈیکل ٹریٹمنٹ شم کی رکولاو اسمان لاندی سکے اسپتال نا ٹوٹ رو کی اسپتال نا ٹوٹ لکونا نیچتا کہ کم بلڈنگ والا را کریک کہتا نا نوتے میسی مگر چھو اس دا پدا ٹیم میں پاکستانی وزیر اعظم کا دا سب بد حال او مشرف میں کہتا دا سب بد حال دنیا تے کل کوئی منصر ہے کہ کوئی سرا اولی گئی جن کس جوندی چاہ رہا بس یا نہ مڑی گو بس بات پر خدا رحم کی گئے کشمیر پاکستانی کشمیر ہے انڈیا کشمیر کی تقریبا 1600 میں آرمی خواهی بلاک نگر پر رفت دیگه یو بیلڈنگ پر رفت دو سوا که دو نیم سوا آرمی والا هغه په خپل بیرت کې اوسه بارې کې کېناست. قیامت اخل غریبان بیگا باران کې په جلای کې بهر په پارکو کې صحیح اوس حکومت ور ټینټن راغل په اسلام آباد کې ټوا کې مان سره کې نو هغه دومره تیز هوا ر ټینټن جی او ګور پسې باران او جلای الله اوس په سخت یې دی ها الله او دانه موږ د اخبار کې مستل وی زلزلې نه لس منټه مخ په 846 باندې دا په 858 راغلی درته په 846 وی ددا ازمکه نه د میجان ماران لړمانا د سدي انسیکټس دا ټول راوته صحیح او خرون او غیان یو قیامت جوړ کړ مرغای وی یو تور تاو په اسمان کې مرغای نه کې نسته په خپلو دا کې په خپل خپلو جاله کې او سپی یو قیامت شروع کړ ټول اسمان طرف ته خلینه ولي او आवाज وکړ او مرغان وی قیامت جوړ کړ چې قیامت راغی یو ټول خلق سره بس چې قیامت شو صحیح او په دې اسمان کې ارور مې ته ویګه خبر کوله وی اول خدا سي ایست ورس باندې تلا ایست ورس باندې صحیح نو یو څو جټکې چې داسې ایست ورسټ والے نه بیا اپ ډاون کېدا داسې کېدا داسې نو چې دای والے نه بیا په ساوت او په نارت سره شو یا سم او هیمالایا دې هیمالیا چې ورته د دنیا ټول نه لوړ دی هغه وي پدنی څه سور نور چې څه څنګه پلیټ نه ملي شي کنه ما پېژ دان لرل شي اپوش کې مبارک نه وي نور مبارک نه الله تعالی خپل کار خطوي شي خدای دې قوت ته څه شي دا کده کنه یو تبار من سره بټګرام کوستان سواد شنګلا ټول څه سره دې خو څه سره تباشه دې تباشه هم څه سره دې خدای دې زلزلہ تر ملتانا پورے تباہی کرے دا تر لاہور پورے گجرانوالا سرگودا اگر ڈیرہ بڑا ہوا دا ڈیرہ زیادہ ہوا یا اللہ بل دلی ڈیوریشن زیادہ دلی ڈیوریشن خود منٹی یا نیم منٹی یا سو رہی پر سیکنڈ ہوئی دا 6.8 منٹ آلموسٹ سورہ 6.8 نو almost 7 minutes شو 7 minutes خدای او کان الله دې معافي وکړي پر اخر غریب انا اوس کړه ټي وي باندې وکړل په دې حالت کې هم اخر کو هم خلاص دی نه په دې حالت کې هم زنانا غریبانه زنانا غریبانه په دې مکه نه په ساده لیدان ته سولې یې خواه لګیدل او مزل کول بتوا ما خلق ته ما خلق یا الله اف امن الذين يا بخوف شيدا كسان مكرو چ تدبيرونه کړي دينا کارا يخف الله بهم الارض نو خسف دي ته وي چې د ازمه په کته لاړ شي او خلق ون غړي یا بندګونا تاسو نه فرضل وای کنه وای چې ژوند دي تیر کیا ان یخسف اللہ بے ملورزا چکین اللہ تعالیٰ دوی بانز مکا او یاتی او ملغذاب او یاراش دوی تازاب من حیثو دداس جانب لالا یشعرون چی دوی تے احساس نکے گی او یا خوزہوں یادے بے خوف شوید دینا چونی سی دوی اللہ تعالیٰ فی تقلبیں تقلب مانا آمد رفت حرکات پا حرکت کولو دوئے کے فما ام بے موجزینا ندی دوئی عاجز ان کی اللہ تعالیٰ دا خدا رہے ڈیفیٹ کولے خو نشی ہے نہیں خدا رہے ڈیفیٹ نشی ورکو رہے او یا خدا ام یا دا چگنی سی اللہ تعالیٰ دوئے دا وَلَا تَخَوْفِ الْفَسْدُ وَارْنِ وَرْقُولُنَا فَإِنَّ رَبَّكُمْ تَعْكِفْ سَرَ پَرْوَرْدِكَارْسْتَا لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ دیر میرا بارا دے و دیر رحم کون کے دے اولم یرون آیا دین بوری الاما آسیتا خلق اللہ و چه پیدا کردی اللہ تعالی من شین سشی چون دے یتفیع زلالو جو کو گورا مائل کی گی سوری دے دے سشی سورے سایا مائل کی گی سوری دے دے غن الیمین شجانبتا و شمائل اچپ جانبتا راستا او چپتا راز جانبتا او چپتا یعنی دیکھو گو نا چنور کل دا مشرق تراو کی جی نو دا ہر یو فیزیکل پارٹیکل سور کم طرف تے قبلی طرف تا اینا مغرب طرف تا صحیح بیا دنی میں ورد نبات دا جی سور کم طرف تے نو اللہ تعالیٰ فرمائی ایون کافر چی اگا انکار کئی خدا تر سجدی لگو لنا دیکھو انہ کئی خسور کوئی مستقل پس سجدہ پرو چی اللہ تعالیٰ فرمائی دے انہ کئی دکھا دلہ میں فری ویل ور کرے دے دلہ میں سور کرے دے فری ویل میں ور کرے دے خسائیہ کو مستقل پس سجدہ پرو چی صحیح عن الیمین شجارتا وشمائل او چپ جانبو تا سجدہ سجدہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تا وہم داخرون اپ دیالت کے داخرون چدوی سرنڈر کیوں کی دی اللہ تعالیٰ تا ایسائی سرنڈر کیوں کی دی اللہ تعالیٰ تا سلے پنور کے روانی کدے دو سو زلو مغاڑی چی زمان سائے نے پدیز مکہ نہیں پڑتا نیرہ دا پر کنٹرول کی شتا نیرہ وَلِلَّهِ خاص اللہ دا پارا یسجدو سجدے کے یعنی سبمشن کئی ما آغا مخلوق فی السماواتے چی پاسمانون کے دے و آغا مخلوق چزما کے دے من دابتن زندہ سر متحرک زندہ سر متحرک زندہ سر وَالْمَلَائِكَةَ فَرِشْتِي وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ دَنْ سَيْزَانْ لُوِ لَگْنِي دَسَجْدِي قُرُنَا اللَّهَ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ دُوِيَرِي پَرْوَدِگَارْ فَاللَّهِ مِنْ فَوْقِمْ آغَى اللَّهِ چِدَ پَاسَ رَدُوِي دِي تو پاسا مانا چھے پہر چا بانے کنٹرول بری تو پاسا رَدُوِي دِي مانا چھے پہر چا بانے کنٹرول بری وَيَفْعَلُونَ هَذَا فَرِشْتَةٌ كَيْمَا أَكَارَ يُمَرُونَ جِدْكُمْ دُيْتَ حُكْمُ كُوَيْشِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَدِي لَا تَتَّخِذُوا جِتَا سُمَ جُوڑَوَي إِلَٰهَيْنِ مَعْبُودَانِ اسْنَيْنِ دُوَدْوَا یعنی دے یو نزیاد خدا ممن ہے دے یو نزیاد خدا ممن ہے خدا ایک یو دے انما خبر دادا هو اله واحد دا اللہ تعالی معبود دے کیو فایا فرحبون خاص زمانہ او یری گئی ولہو دا اللہ نے پار دی ما غشی فی السماوات جسمانوں کے دے والارض اجما کے دے ولہو الدین واسبا ار دا اللہ تعالی دا پار دا غلبا دین کو مانا دا غلبی دین کو مانا دا غلبی ندی دین تا دین زکوی چی دے مقتضی دا غلبی دے چی تا ریسا ملاوی قوت تیور تا ملاوی تا ریسا ملاوی وَلَهُ الدِّينُ عَرَدِ اللَّهِ تَعْلَىٰ رَبَارَدَ الدِّينُ غَلَبَا وَاسِبًا فَرْئِوَر فَرْئِوَر یعنی داتے ندا چننے حکومت دے سبا بنی صحیح دے دنیا حکمران دے پارا پتویلے شے چننے حکومت دے سبا بنی استاذ صاحب حکمران اس دے ندے دبل اس حکمران دے سبا بنی نبی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او دی اللہ تعالیٰ دا پار دا غلب دائمًا افغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا تتقونا آیا غیر دا اللہ نا تتقونا تاسو یری گئی ادھا اللہ نا نہیں یری گئی دا اللہ نا غیر چکم مخلوق کس تاسو بوتان اگر نہیں یری گئی دا اللہ نا نہیں یری گئی وَمَا بِكُم مِن نِعْمَتٍ فمن اللہ اواغچ دیتا سبانے نعمت فمن اللہ داد اللہ جانب ندے سن نعمت چون دے دیکھو گو رہا شترجی دی بینا دی در چاہ طرف ندی اللہ طرف نا غجن دی شنوا دی در چاہ طرف ندی اللہ طرف نا زلد دی فنکشن صحیح کئی در چاہ طرف ندے اللہ طرف نا چا اللہ گواری اب اٹھن والا آفش چا اللہ نو دنیا یو قوت لے بیچر وردی سنگے اس پانک تو صحیح سوکولا پوشن کئی ہے سوکولا خلوکی پوکی وقت ہے سوکولا آخر کی بیفیس ہے اگر دعا تو کئی اللہ تعالیٰ فرمائی یو یو شے پر کدا ویشتان دی دا دور با دلتے و عرب رازی دا آغا بدن کدا مسامات نشتا دا ویشتان سوری ندی دا بدن کی نشتا نا آغا یو منٹن دورتا نشی بزرے دا هر یو د وشتو سورې دا څومره لوی د خدای مهرباني ده چې تن ورته ودرېږي صحیح. ا بدن ځکه بدن خدای نه لوند بل اړې روبلې پکې 92% حیواني بدن کې شته او بدی نو څنګه او بخښ ګرمي پر ادینه خو ستیم کیږي اسه کی هغه ستیم کیږي چې ستیم کیږي نو که زړه دم د ستیم کیږي خو ته بوش وو بشلېږي سړې بوش لګي او فلیټ بشو بچي صحیح. نو دا مسامات الله تعالی پیدا کړی دي تا ته کله احساس وشي چې سپټینګ بار راشي او کله تا ته احساس دي چې عمل روان دي هغه اکشن سي روان دي. نو الله تعالی فرمایي دا څومره نعمت چې ما تاسو ته نظر کړې دا ټول الله طرف نه دي. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر بكلا جو رسيتا تكليف فإلين دا الله تعالى تجهرون زاريك وي ثم إذا كشف الضر عنكم بكلا تدرك الله تعالى تكليف تاسنا إذا فريق منكم نفورا يودل استاسنا بربي پردگار فسرا يسركونا شريكان پیدا كي ليكفروا بما آتينا انجام کار دا دے یک فروچ دینا شکریو کی بیما آتے ناو پاغشی چور کردے منگ دویلا فتمتعو انجوائے کئی فتمتعو مانا انجوائے کئی فصوف تعلمونا خزر دے چے پوئے بشے خدا دا خدای نعمتونا انجوائے کول او اوبیڈینس نشکارا کول بذی انجام بسی جدی با انجام سی. ويجعلون او داخل الجوري لما لا يعلمون لما لا يعلمون اغبطان ده پارا لا يعلمون چه پرسه بانه نپوئگ نصیبا نبوئی ده پارا حصه مقرر ای ای ده پارا حصه مقرر ای چه ده منشتا یا ده نظر تاس نظر پی جنه ده منشتا یا ده نظر ده فلانی بود ده پارا ده یا ده فلانی بابا ده پارا ده ده بنده ده عبادت ده عبادت صرف چه ده پارا کی اللہ ده پارا. ويجعلون ذكر غير ما اغچا دبار لا يعلمون چغوی نه پویگی نصیبن حصہ مما رزقنا دا شین چ مول ورکړی دے تلا قسم په خدای له تسال الله یقینا تاسو نه به تپوس کوئ شي اما کنتم تفترون د عاشه چ وای تاسو چې افترا او فابریکیشن مکو ويجعلون لله البنات ادا مشرکان جوړی نسبت کې اللہ تعالی تنولا نو مشرکین مکہ کی یو ڈلوا اگر بوئی دا فرشتی ٹوڑی دا خدای لونہ دی ٹوڑی دا خدای لونہ دی سبحانا پاکی دا اللہ تعالی دا اولادا ولہم ما یشتون اس اللہ تعالی فرمائی چی ما تی خدا ٹریلین او زیلین لونہ اٹریبیوٹ کری دکا دا فرشتو تعداد خدای تمعلوم دے وما یعلم جنود ربک الا هو دا خدای دا لشکر و تعداد سوائے دا خدای نبل چاہتا معلوم نو را دوست پرشتو تعداد سوری ٹریلین دی زیلین دی اللہ تعالی تمعلوم دی ادا ټول هغه مشرکان وای دا د خدای لونه دي. الله تعالی فرمایي په ما دا دومره ډیر لونه راته پړي دي اسان له ولول مر برداشت کوي ژوندې درغور کوي زنده درغور کوي صحیح. نو مال لونه ولهم ما یشتون ادوی د پاره هغه چې دوی غواړي نظامن دا واجبه تقسیم ده صحیح. سوره نجم آیت نمبر 23 او 23 ان الذين تاكفرا كفار لا يؤمنون بالاخره چه ایمان نسا تی آخرت بالے لیو سمون الملائکتا اغینو منکی دی فرستولا لیو سمون الملائکتا نمونا و صفات بیانی فرشتو دا پارا تسمیت الانسا ناما دا زنانو ناما دا زنانو وما لهم بی علم من علم نشتر دویل ردی بانی سپویا و دلیل ردی سب پروف پر سر نشتا چکنی فرشتی خود دیگی فرشتا نخل دا او نسر ایده دا یو بل کسی مخلوق تے دا سچے دے یو بل ما لهم به من علم نشتر دوید پارا دیبانی اس علم او دلی ایت تبعونا الا الظن دوی نفالو کئی الا الظن مگر خپل تخیل دا فرشتو ته جنکای وې بیا د خدای لونه وې د دې حقیقت سره تعلق نشتا دا څه دا د تخیل دی دا د خیال دی ان یتبعونا الا الظن سوره زخرف این زمستان پارا کے بھئی پیدا مکو آیت نمبر اولس اتلس او نولس پیدا مکو بلکہ شپارس اولس اتلس نولس ام اتخذا آیان وردی اللہ تعالی مما یخلقو داغ مخلوق نچ اللہ تعالی پیدا کئی بنات لنا اللہ تعالی دزاند پارا صرف لنا نیولی لکسن چی تاسو آئے واسفاکم بالبنین او تاسو لے ترجیح در کرے پزامن زکر تاسو لنا نبرداش ہوئی مشرکین مکہ ایو بلون نبرداش ہوئی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ أَكَلَتِ بَشَارَتْ وَرَكْرِشِ يَوْدُ دُوِتَا بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ پَآغَا چِدُوِيَ بَتُوْخِ جِدُوِيَ ثَابِتِ رَحْمَانِ لَبَارَ فَيَتِبَادِ صِفَتْ یعنی فرشتی لونہ فرشتی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دیل بشارت ورکنی چی دلور دے پیدا کی دو چی لور دے پیدا شوی دا زول وجو مسودن اگر دی مقبد تور شوی وہو قدیم ادے راڈک شی دغم اسوئی سوئی او من ینشو فی الحلیا او من ینشو فی الحلیا آیا دا سے مخلوق چی دا ہوئی تربیت کی گی فی الحلیت پگانا کی پس کی زکر دشدو کار سی جینا کو کار سی آرٹیشیا کرو کار سی رابن سمیت کرو صحیح ہے کہ نا نصب آخری جولری ڈریسز لپسٹک میک اپ صحیح دیوی دا تب بھی نمبر دشو وی او من ینشو فی الحلیا آیا دا سے مخلوق چی دا غی گروت کوئی شی دا غی براٹ اپ کوئی شی فی الحلیتی جولری کی پس کی پجول ری کی وہو فی القسام غیر مبین او دی پا جگڑ کے غیر مبین کلام غلب مردن کی ندی نوز دوی کو ٹرائیبل لائف ہو لیتا پا ٹرائیبل لائف کے دا سے مخلوق نو پکار چی دا غوی براٹ اپ پجول ری کی کے دا لیتا خدا سے مخلوق پکارو چی دا غوی براٹ اپ پلاشن کو پکی کے دا خبر لکا ٹرائیبل جون کا اتار دا ہو پکاری دیوی آیا دا سے دا اولاد چی پا جولری کی براٹ اپ کیجی دا پاسی ویسٹ آف ٹائم دے صحیح مالا کو آغا اولاد پکار دے چی پا سوٹس کی پسے کی پسے کو یک کی پا چلو یک کی پا کلاشن کو پکے پا دی چیزوں کے براٹ اپ کیجی سکے مو کو جگڑ مار خالے کی جگڑے کو جگڑے کو مولے فائٹرز پکار دے دا روی تصور اوی ہر چی دا زنانہ بھی دا دا جوی پا جوان کے ہم اکثر جذباتی کی گی آرگومنٹس نہیں شکولے سکی گی دا لیکن دا احساس تیز بھی کرا دا زنانا احساس تیز بھی نو دا احساس کی گی زر نو بس زر غصہ شی خبر دین کرال وہ فی القسام غیر مبین نو دا دا الفاظ پر جنگ کی ہم کل اخبر خبر آرگیو کول نشی یوا یا دویا مانا وہ فی القسام غیر مبین دا دا اسلحے پر جنگ کی ہم دیرا کم تر بغالب کی وجعل الملائکۃ او صلی اللہ تعالی و یو طرف ته خدا چې فرشتو ته د خدای لونه وای او را چې دا خبر ور سره فیصله کو دا دوی د کم ځای نه دا سورس پیدا کړی دی چې فرشتي خزی دي لومبه خو د فرشتو خزواله ثابتون دا یو مسله ده لیټر ان بیا دیم ایشو ته وزي چې دا د خدای لونه دي وَجَعَلُوا الْمَلْعَائِكَةَ عَوْدِ گَرْزَوْلِ فَرِشْتِ الَّذِينَ فَرِشْتِ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ چِعْوِي بَنْدَگَان دَ رَحْمَانِ دِ عِبَادُ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ چِعْوِي بَنْدَگَان اُسْلِو دَ رَحْمَانِ دِ اِنَاسًا عَوِينِ جُلْ کرِ دِخَدِ نو دیکھو گورا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دوی تا دا معلوم دا چی دا فرشتی خزی دی دا سنگ معلوم کردی دا الشهیدو خلقهم اشهدو خلقهم آیا دوی حاضرو د دې فرشتو د پیدایش وخت کې لکه مونږ د په لبروم کې د نرسن کو دیسه کو چې فرشتي پیدا کړي د نرسن کو مډ وایف وي ورته صحیح ورته مډ وایف یا نرسنګ وایف وي ورته صحیح لبروم کې شکار کوي چې کله زنانه بچي پیدا کیږي نو نو به پتا چاته لګي چې له پیدا شته جنه هغه خبره ده چې کوم مډ وایف کې نرسنګ هوم کې تاسو کې په نرسنګ کې تدور دوی دای تر دای وای دای نو ټول نوړان دي بچی دي ناری نواری زنانه وړي پات چاته لګي دای دا او دیو جن شریعت اسلامي کې ګور اس خدا الله تعالی او شریعت اسلامي د گواهی نه اوسایټ تکړه دا چې په کریمینل سایډ بدا بالکل په گواهی کې نه انوال کې خدا په کریمینل سایډ کې نو بد درا کړی دا چې په کریمینل سایډ دې له گواهی ته سوال نشته په کریمینل سایډ باندې او داغي وجه ده دا مهرباني ده کیا سره زنانه سره شود سره ځکه انساني نیچر دا ده چې دې قاتل خو معاف کی خو گواه نه معاف کړي قاتل خو معاف کی یک طرف مې دښمنی ده نو قاتل هم چې وي نو هغه که مدعی چې ده په خلاف وي هغه معاف کی خو چې دا خلاف په کورټ کې گواہی کړي وې دې طرف مې دښمنی ده دې خو چې څه کول نو حق ورته خو تعالی ما څه پلار وځي چته زما خلاف کور تلړې وتا ټیسټیفای وکړه شاهدی دی وکړه تاسو نو خلک قاعد سو سو کوی ابي علمو د پښتنو وزن کې د دې وړو پښتنو وزن کې څوک وایي کوي پردای دښمنی په سره وځل دي صحیح ده کوي دښمنی او کوم رد باندې وکړه نو اوس په دې باندې ټریک ملاو شي ټریک باندې ملاو شي مې چې ورته ورپاس کی چې نو بس بیا ځان له قبر ځای ومنه څوک د قبر ځای ما نو په نیکس پېښای کې د کانفرمیشن د پاره چې کله غا مدعي کور او سره رابطه وکي ویره بس زدا دښمنۍ په ساده شمه راځي معذرت ورته وکي وډرا کی پر بیان سم کی هغه وډرا کی نو الله تعالی نه غواړي چې زنانه په دې مشکل کې پریوزي لہذا د کریمینل سایډ نه یو سایډ تکړی صحیح خو بازی امور هغه وی چې په هغه کې د دو خدوم ضرورت نشتا یو وخت د گواهی لپاره کافی ده لکه دا کیس لکه لیبر روم کې بچي ژوندې پیدا شوه کمړ پیدا شوه کمړ پیدا شوه د مور د خېټه چې دنیا ته راوته نو مړو نو نو لا غسل شتا نو لا کفن شتا نو لا جنازه شتا خبر دین کړه نه بس سړې به یو سی او د سبحان قبرستان کې به دفن شي صحیح او کده را اوته د مور د خېټینا ژوندې او سمره ژوندې که عادي طریقې سره روانه نو عادي طریقه دای چې سر مخ کې راوځي او خپې دا ورستی نو که په عادي طریقې را روانه نو چې دې تر دې تاسو نو وای ورته تر دې نامې پوه چې راوته نو ژوندې او دې نه پس مړ شي که تر دې راوته ژوندې او بیا مړ شو نو حکم یې د مړ دی حکم یې سره دمر دے جنازہ نشتا مسنون کفن نشتا بس اسی یو کپڑا کی بے بن کی او یو بیسے او دفن دے کی خبر دین کی رالا تو کتر نامے پوری چی دیرا وطن اللہ جون دے ہو خود نامے نے بات دیا مر شو نوز دفی جنازہ ہم کی گی او دن میراس حکم ورطا متوجی کی گی رکھا دے دنیا تا جون دے را گلے دے دے دنیا تا جون دے را گلے دے کپ غیر عادی طریقہ بانے را روانو پی اڑان دے او سر رستا کرا بچه دا سن پیدا کی خپی اوڑان دی او سر رستو بی نو پا دی حوالا چه کده تر نامه پوری جونده راووتا نو تر آغی پوری جونده او بیا او رستو مر شو نو دی مر دی دی بس کان سجد کی گی مر او کده تر سینه پوری جونده راووتا زکا دا وائٹل پارٹ دی دی غالا بچه دا روان دی نو تر نامه پوری کانسیدر کی جونده بی نی جونده دی خود دا غالی چه روان دی نو تر سینه که دی جونده را ہوا تا سینه پوری کنه را تا نو جونده ہو تر سینه را بعد بیا مرش اوز رفی جنازم کی گی دنی راس حکم بورتا متوجی کی گی صحیح اوز دی پتا با سوک ور کری چه دی تر فلانی وقتا پوری جونده ہو یا جونده پیدا شوه دی و چه سنگ پیدا شو نو فورا مرش سکر بدی باندیر احکام مرتب دی صرف دی جنازی نا دی میراس مسئلہ احمد دا خبر زکه بلا ډیر خلق هغه دا کلیم بیا مانی نه ونه ژوندې نو پیدا شوه مړو زکه ژوندې پیدا کی لارې مرشه وره او دو مرگ نا دو سلو میں احتباد بے پیدا شو اس کے مر پیدا شو خو میراث ورطا منتقل کی گی نا میراث ورطا منتقل کی گی نا نو دغموری دغموری چکو اندشوی دا اغیطا بصرف دا خاون پا مال کی حصہ ملاوی گی چکے ملاوی دا خاون دا مرگ نباد ورطا مال کی حصہ ملاوی گی خو که دا زوی دا خاون دا مرگ نباد جواندے را ہوا تا یو منٹ دا پارا یا دا نیم منٹ دا پارا او دا پروش پا کوٹ کے چی دے جواندے ہو خو بس یو منٹ بعد مر شا نو اس دا غپلار مال ٹوٹل با دیزوی پا ناو بانے منتقل کی دا محکمہ مال او دا روینی پا کاغذنو کی لما نن کے خودشی او دا دو پنن بانے با ہاں او پراپٹی اغا منتقل کی گی او چونکہ دے مر شا لہذا دا دنبا مور تا حصہ دی بیا دا دنبا مور تا حصہ دی نو اس دا اغا خدے دا غی کم لیورونا تاس لیور وائے دا غی کم لیورونا شدی دا خواب درونا ہے اغای دی خبری تو تیار دی چې دا شزه ته پردا شزه دا او زمونږ ورور مرشه وره دې ته ادم رئیس نور هم لړشي او که نو خواغه وخت میراث مثلا متوجي کی صحیح لکه څو پر پلان باندې خو میراث منتقل کیږي نه میراث خپل منتقل کیږي سړی مرشي خبر ده ان کېرال نو اوس په دغه باندې دا دومره هم مثلا مرتب کیږي خو بیا هم په گواهی کې دغه اکی وخزا دائی سوک دائی چې بس صرف دا ثابت وي چې دا قضا دروغ ځان ده زکه خو بیا شهادت مسله ده او کله شهادان هم ته بوځي لس وړه په عدالت کې دا ثابت دروغ وي نو دا قاضي خو شل کړه نو بیا شهادت نه قبلې صحیح هغه قاضي ته په عدالت کې دا ټول شل وړه به خرځه منه وځي او بده بعد نو دروغ ځان دي پروفیشنل دي دا څوک دي پروفیشنل نو چې کله دا گواه خبره مونږ کو نو دا غي متعلق دا پرو نو چې دروغ نه وایي دې دروغ نو وای که قاضی په خپل نه پیژني نو د متعلق انویسټیګیشن کوي پولیس څه کوي انویسټیګیشن کوي رپورټ ورکوي چې دا کوم سړی ګواهی ورکړی نه دا سړی لای بس لري ده څنګه ده دا صحیح سړی ده دا به اعتبار سړی ده خو فابریکیشن نه کوي نو د خپل متعلق چې دا مشهور دی چې دا ولې لای بس لري نو بس دی وی خپل ګواهی هم کافی ده په دې کیس نو الله تعالی فرمایي کیا شاید خلقاں آیا دوئے حاضر شود پیدائش دوئے تا نو اس دیکھو گورا دا دروغ جن سڑی خو دروغ ویل عادت وی دا دروغ جن سڑی دروغ ویل عادت وی زنان پیدا کلی کیا ہو کاکا و خدای دیو بقی پس دا قدا عادت دا دیر مبالغی والا خبر کولے صحیح دا سی خلق کوئی مناو تو دا دیر لولے تصم مبالغی والا خبر دیر مبالغی والا خبر کولے نو دا کدونے دا اس حالوین کی دا زیر قدوان چی او کله کله ډیر غټ غټ وي صحیح نو هغه وی داس خلکو ته لګیا او وی په دهلی کې ما وی یو کدولی دلو او دا قدم تقریبا شپږ فوټه وو وی زما غوندې د قامت سره چې دا کدونه به یو طرف ته قدرې ده نو بل طرف ته نه ښکارې نه شرح اوه اوه کمال ها ها ها ها نور دې له هغه باندې درو وي دې ناغه وي وچې یو کدو نه صرف دا نه وي چې د ماما نه وړې هغه تر وې اسوا و دا کړه به وکړه ناغه دا کړه تقریبا دا د قامت بنې مې رضا تا و وچې د ماما نه د قامت سره چې دا لکړه داسې دې قودرې نو یې نه سره ښکاری لکړه ښکاری هغه شاته صحیح مردو خبرو کرا مالتی او بل کاکاوم ناس کو اکاوم دیر اللہ لیو اگوی مائی پا بمبائی کے کم زی بمبائی کے وی التا میں یو دیگ تلو جوڑی دو صحیح جوڑی دو یو دیگ جوڑی دو او وی تقریبا شپک شلی مستریان پکی لگیا ہو پا یو دیگ بانے یو سلو شل کسان لگیا ہو اوی دی یو سلو شلو کسانو دا دیگ جوڑو سٹکان تا سٹک وای سٹکان ور سرو خو وی دیو بل نه دومره لری لګیاو دی دیګونو کې چې د سٹکان او اواز دیو بل نه وای دا هغه بیا قال علی نو دیړم بری سړی د دې باندې افیکشن وکړ ودا دروغ دی ودا دروغ دی ودا دوی دیګ نشي کېدې دورا دوی دیګ نشي کېدې هغه ورته نه ک دورا دوی دیګ نشي کېدې دا کړو به څه پخې یا در پختانه مشرانو ډیر لالیانو کړ بس خو په دا حجرو کې باندې ټول شپې څه کار و اجرامې ته څو وجعلوا الملائكه اشهدوا خلقهم آیا دوی حاضر شوی دی پیدائش د دوی ته نو اسما تاسو ته ویل دروژن سړي خو عادت وی دروغ ویل مونږ و د خپلانې په دروغ باندې شپن نه وای تاسو خون پېژنې پنځه ته وای وښ کوي وای کوي لټرو کوي صحیح نه خوراکو کی کټر کوي بیا واپس راولي او بیا مړه د شپن وای صحیح نو ازمن کوتن کې یو ضرب المثل له وېدا پلانې په دروغ او شخوان نه وای یعنی دروغ او شخوان دروغ د عادت ته دروغ د سره یعنی په خلوم نه کولی بدر سره راوځي دی خبره دین کړه له نو صلی الله تعالی فرمایي چې دا خو هبیچوال دروغ جنو عادی دروغ جنانو نو کو دی ویلو چې او چې فرشته کله پیدا کیږي مونږه التو به تورې دایي د دې وجه مونږ ته پدایشت دا څه پیدا دي جنکای پیدا دي الله تعالی رسوار نه ورکړه چې دا خبره موکړه نو ستکتب شهادتو یقینا لکلی بشی دا شهادت بدوی اصرف لکلی بنشی ویسالونا دوینا بسوار کولشی دا قیامت پور از مالی چوز دا اقبل پریزنس او دا غوینا چه مکمکلوی چه فرشتی دا برت وقت که منو کتلوی دا خود پیدا دی اللہ تعالی بورتی دا اسکرو که جلتا نو دا بیو بل عذاب دی پا سٹکی پریزی نو واپس پر سبق تا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ وَدُوِ جُوْرِ اللَّهَ تَعْلَى لَفَارَ لُنَا سُبْحَانَهُ پَاكِ دَا اللَّهَ وَلَهُمْ مَا يَشْتَوُنَا عجیب خبر دا دیده دا تصور هیڈن پروت تے او عجیب خبر دا دوی دا پارا ما يشتوونه آغا شده چه دوی اگواری یعنی ناری نا زان دا خو یو جینای نبرداش کئی تو خدای دا دم ردیر را تپگیری وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى أَكَلَ الْخَبَرَ وَرَأَيْتَ يَوْمَ دُيْتَا فَجِنَايَ بَالِ وَلَّى وَجْهُهُ غَضِبَ مَقْتَدُ مُسْوَدًّا تُرْشِوِ وَهُوَ كَظِيمُ الْأَدِ دَخْشِوِ دَغَمْنَا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ أَدِ دَاسِ تَوَارِي دې ته وای دغه وګوره چې لکه آج باندې روان دي چې و منې وي سترګې ور سره ملاوي دې تواریو یتوارا من القوم پٹ پٹ گردی دے دا قوم من سوء ما بشر بے دا وجد بدائی دا خبر نا چی دلوال کرے شوی دے چی دے بوس ما توائی یا لکا ستاوی شرور پیدا شوی دا نصرف دا تقوسی لانمو کی دام زوید پار مرگو سی ابیا باغی فرد سدے اکرو ور سرا لو سرا دے سو اکرو نو سیو تردیشن او یو رواج او رسم چې په یو خطه کې رواني سوچي دا غریواي سره نه دي هر ټول په ملامت وي اگر چې غریواي نه رواي د دې وجه مونږ غریواي نه پرې خو نه شو چې خلکو ته زور ته نه ټینګيږو صحیح ده خلکو زور ته نه ټینګيږو زمونږ شیخ صاحب فرمایل چې دین هغه شی دی چې دین هغه شی دی چې له سړي په ذهن کې دای چې کدا کار مې نو کو نو الله او پیغمبر بس تعفضی دائی ذہن کی ریزرویشن چکر آکار میں نو کو نو پتو رہی ادھا دین دے او شکر ذہن کی دارا شیر چکر آکار میں نو کو عزیزان میں سوئے دا دنیا بس دا بے رواج دے دا بے سوشید در اگر سنگو بہترین شیخ رحمت اللہ علیہ سنگو بہترین ڈیفینیشنو کو کدا آکار میں نو کو خدای و پیغمبر بس ہوئی دا دین دے کدا آکار میں نو کو دنیا بس ہوئی دا څه دی دا رواي دی یا توارا من القوم دی پټ پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما بشر به د وجد بدای دا خبر نه چې دل ول کړی شوی دی او دې څه کوي ايم سکو علاون د دا سوچ دی ايم سکو علاون چې آیا اوسا تم دا جنې علاون په ذلت او پر رسوایه ان دې په دې فکر کې پروت دي چې کدا جنې اولاد دي که ژوندای مو خیر ته ذلت او رسوایت او مصر ټیټ کړي خارج سوره اورا باندې بدای وای ما به سره ټیټ کړي دې ذلت بغاړه کړي بیا دوی معنا د آیت دار چې ايوم سکو علا هورن آیا جوندہ او ساتن دا جنہ غلاہون پزلت او رسوائے یعنی پا حیثیت دا اولاد بین ساتن پا حیثیت دا او پا حیثیت دا یو کنیز بین ساتن پا حیثیت دا یو سر وینجی بین ساتن اسو وینجی بین ساتن پا حیثیت دا وینجی بین ساتن منگا وطن کی ضرب المثل لے ویسا چچ خزلہ بکئی چچ خزلہ مانا یعنی دا صفائی او زین ترور پکئی پاکی وکئی دا دوی مانا چی او تصور خدا دا ام یدسو فی التراب یادا چی زندہ درگور کی پخاورو کی الا خبردار سا اما یخکمون اللہ تعالیٰ فرمائی داروان دنے تصور چی فضلت و رسوائی ساتی او دا اولاد شان و رنور کئی دا ام دیر ناکارا فیصلہ دا او چی دا زندہ درگور کئی دا خدا غینم ناکارا دا الا سا اما یخکمون وی خبردار دا خدا سے خبر دا دا شیئ من کئی غلط کا خدا ام بے خوبا سا الا سا ما يحكمون خبردار دي نه کار په صلاح کې تاسو کوم کوي للذين كفروا بالا لا يؤمنون بالاخره چی ما نصات اخرت باندې مثل السوء نا کار صفات دی او نه پارا ولله الله تعالی پارا المثل الاعلى والصفات دي وهو العزيز ادا الله تعالی بغلبه مالک دي چې کله نیول کوي نو انتہائی قوت سره کوي نه د قوت مالک ته چې چاره سزا ورکړي نو انتہائی قوي سزا ورکړي الحکیم خود حکمت مالک دی بلا ډیرو بدانو له وقف ورکړي سزا نه ورکړي دي کیسه حکمت وی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و علی و اصحاب اجمعین نمبر بن محمد القران جل و ذکرنا القران ما نسینا وعلمنا منه ما جاءنا وصلى الله تعالی علی الوان النهار صلی الله علیه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولو يواخذ الله كجر نولي الله تعالى الناس خلق لا بظلمهم فزياتو ذيبان فورا لك دي خواه قرآن قانون کی خداوی چه سنگ اللہ انفورسمنٹ ایجنسی استفتہو لگی نوچی چاک وائلیشن کری فورا گرفتار کی فورا کورٹ توڑان دی کی او کاغا پی پروش و نسزا ونور کی صحیح ہے اللہ تعالیٰ وی کمام دنیا کی خلق و سردہ ملک پر چھ سنگے وائلیشن کرے افوری ہونی سم پر اسا بسو کم جوندے پاتے نم صحیح زمان شیخ سے پہ اللہ تعالیٰ وی چھے سڑی دیا خودے کشتے نا خودے سوالا ٹائم ورکم چیر چلو ٹائم ورکا ٹائم is the best healer maybe he will change himself دادا اللہ میرا بانی جا صحیح شو بیام سڑے نشی نو اکثریت داتے چھے من سڑی نشو بابا عبد الرحمن دیر عجیبہ خبر اکڑا وی تورا گیرم شو اسپیلا حق حیرانیم سیف اللہ خان داولی کا تک اتابا نے اسپیل گیروالی رو پتا ہی سے ترنگ ورکے تیر اسپیلی گینا سیف اللہ خان سیف اللہ خان تم مخترون شروع کری دا ہندوستانیان پان خوری پیجے نہیں کرنا پان آخلے تک اثرائی خلے تک اثرائی یہ مولی سے ہم پان شروع کرنے خلے تک اثرائی مولا ذکریہ تھا رسول اللہ دیر ولی سڑھے دیر تبلیغ جماعت بزرگ نو کتاب چی منگو جماعت چی فضائل اعمال صحیح مدار دیر لے ولی سڑھے ہو خود بلا تفیہ ہم ویلی صحیح ناغا مولی سے چو اثر رہا ہے ملاب شو نشیل ایک بن کر ولو یو انو بابا عبد الرحمن سوئے وی تو رکینا میں شوسپینا حق حیرانیم چی رحمان لا نغاقل شم نبالے دو صحیح وی تو رکینا میں شوسپینا حق حیرانیم چی رحمان لا نغاقل شم نبالے دو صحیح یہ اندرہ کی عقل رہا ہے نبالے شم زکر بالے سڑی تو سپڑک بانے کارو نہیں تو عقل سڑی کارو نہ سپڑک بانے ترتیب بانے هغه مونږه لا تاسو پوری سپینګی شو ولا تاسو سړی شو چې رحمان لا نه عاقل شمو نه بالغ څه څه څه څه انبیا خو بلا شي کتابونه د قصص الانبیا په نامه چې ته چا یاره ولو يواخذ الله كجرن ولي الله تعالى خلق بظلم فزياتي دوی باندې فورا نسی خو به نسی خو فورا نسی څه خو بیاته کوي ها نسی به نسی خو کچرین ولی اللہ تعالی خلق بی ظلمیم پا زیادر دوی بان فوراً ما ترکا دے آن بے پری خود پا مخدز مکبان لے من تاب بطین اسیو زندہ سر یعنی اسیو انسان بے نو پری خود سزا بے والا خامخاور کرے وا زکر در حالی و سرین زیادر خود کی گی انوان وی آر دی ادر کنے دیکھی ہاں ولكن يؤخرهم لكن الله تعالى دلے کئی دوی الى اجل مسمن تریو پوائنٹڈ ٹائم پوری فاذا جا جلوں کرچ راشیا فکس ٹائم دے دوی لا يستاخرون ساغتن بڑوان دے کے دے سیداغین یو گھنٹا ولا يستقدمون انوان دے کے دے سیداغین یو گھنٹا نورستو کے دے شی او نوان دے کے دے شی ويجعلون لله او دای جوړی الله تعالی د پاراما هغه شی یکرهونا چې بد منی د ځان لپاره نو الله تعالی ته نسبت کوي د داسې شیونو چې دوی یې ځان لپاره نه مني نو هغه شی دی په آیت نمبر یو کم شپېته کې تیر شوی دی اته پنځوس او یو کم شپېته نه پنځوس او اته پنځوس وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى أَكَلَ شَيْءٌ خبر ورکړې یو کس د دې تابل انثى د جینې دسه شي د جینې چې لور دې پیدا شوې ده زل وجو مسودن وګرځي مخدد تور شوي مخې تور شي وهو کظیم ادیرا دښی د غم تر دې راو پړسیږي دور غم پیراشي ها چې تر دې خلې راشي څه کوي وس يتوارى من القوم لفورا شاخر مخم لگئی تو وہ لوی جرم کرے گی چی کرے گی لوی جرم کرے گی يتوارى من القوم پتائزان من القوم دا قوم ولی من سوء ما بشر بی دا وجد دیر آغا بد خبر نا چی دتا ورکنے شوی دی چی دا دلور خبر دیر بد خبر دی دتا ورکنے شوی دی تا پا معاشرہ کی دې لوی زلالت او رسوایی له چې د سړي لور شي ته وایي کې نه دا سړي په خپل کنټرول کې ده اوس دې څه کوي ايم سکو غداون چې آیا اوسا تي دا لور غداون په زلت او رسوایی چې دا لور اوسا تي ها په زلت او رسوایی یعنی لور به ژوندای اوسا تم زلت او رسوایی تبا سترګي ټیټې کم خلک به پیغورونه راکړي خلق بس اکی پی ہما بس ترگی ٹوٹی کری خیر دا زلت دا جوان میں خوخ دے خوالات دے یو معنی دارا حضر یو معنی ایم سکو جو ساتی دادو غلاہون پزلت و رسوائی دا دینو چی دا اولاد حیثیت بولا نور کم دا یو ونز پا حیثیت بے ساتا اولاد حیثیت بنا نور کم سبو کم دا یو ونز پا حیثیت بے ساتا حالانکہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی الابن رحمہ والبنت برکہ زوی رحمت دا خدای دے لور برکت دا خدای دے اولی کسی پلا خان الابن رحمہ والبنت برکہ زوی رحمت دا خدای دے لور برکت او برکت دا رحمت نلوی شیوی برکت تیوی دا رحمت نلوی شیوی یہ حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام تیو صحابی را غدام ملکن ورطیوی چیز ما تشی لونہ دی سشی ملی صرف لونہ می دی ما رو کله پاوی غسرا شي نو بد دعا ورته کوم غسرا دراش نو سو کوم تاسو سو شرا ینه بد دعا خو نه به خو بس خو نه تبا کا صحیح بد دعا ورته کوم پیغمبر علیہ السلام ورته لا تدعو علیهن تاسې مکو مرګریا دا ورته دا کار کې فان البنات فيهن البرکه لونو کې خدای برکت اچولې لونو کې الله برکت اچول دے وی فرمائے هن المجملات فی الزینا دغلون دی چه ده خوشاله پا موقع بانده ها ده خوشاله موقع شایسته کی سو کی ده خوشاله موقع شایسته کی یعنی سمقصد ده اجیباری وادی ده اجیباری وادی وس اجی غنی یو جلیل دی و حمید دی توڑا وزگاری چه ده باقا موقع خیسته کی ده اخوین دی لگیاوی کٹ برابره کمره برابره کپڑه برابره گانا برابره لپسکون برابره فلا پریره لگی لیتون لگی صحیح سوکی شایستا کئی لنا فإن البنات فیهن البرق هن المجملات فی الزینا دا دا شایستا گئی موقع دا خوشحالای موقع شایستا کئی سوک جنکئی هن المجملات فی الزینا والمعینات فی الشد او چپلار بانی تکلیف راشی دا لنا دا ولا سہارا ورکئی لنا ولا سہارا ورکئی دا ولا تسلی ورکئی صحیح ورته بابا خیر کې کوي چې تاسو ژوند دې ژوند کې داسې راځي صحیح او زوی اخو له لالي وي هغه ته وځي پتاولې کې او ورته چې په دماغ کې نه نو تا دماغ کړه تر سپینې ګیرې پورې صحیح تاسو سترګې راو باسي صحیح نو پیغمبر اسلام وي والمعينات في الشده دا سپورټ ور کوي د تکلیف وخت او درې مې فرمایل والممرضات في المرض چې دا مور پلا ډیر کمزوري شي د یې نرسنګ کوي زوی ته روزګاری نرسنګ کولو ته صحیح اكو زګار یې باندې په بلا په خزرې ده صحیح کته څنګه ته خلاص نه اده په بلا نه خلاص هغه ورته یا په مور اخلي یا په ما اخلي او دا حدیث نه ګرځي مو ټول اوسه نو صلی الله تعالی فرمایي چې ځان له خدا د مکی مشرکان یو لرو نه برداشت کوي بیا ټول فرشتي دا جنکام غنی او به خدای ته نسبت کوي په حیثیت بلونو الله وی دې شرم نه ورتي چې دا دومره پټری نه او ذلیل نه لونو خدای له ثابتې ځان له یو نه برداشت کوي ها په خدای باندې دا دور ټریلیون او ذلیل دا زموږ په پښتو کې درو مسله وی دا بل په کور باندې شل مل باندې هیڅ په عام کړه کو چې یو راشي نه hebat پر راشي دا بل په کور دې شل ورولې څه خیر نه پخای تا ويجعلون دين نسبت کے اللہ تعالی تا ما یکرہون غچ بد منی زان پارا یلی لولا وتصفوا السنتهم الكذبا او ای جبد دوی دروغ وی چې دا فرشتو ته جنہ کوي وای دا دروغ دی تک فرشتہ دا دند حلک والی په صفت متصف دا نه د جنہ والی په صفت معنی دا یو جدا مخلوق ته لکه دا پوډیم چې دغه دا لکه کې جنہ ده د دې هیڅ صفت نشته نه مېلو د فیمه ها یس وتصف السنتو ملک زبا ابیا نه یعنی وای جبد دوی الکذبا درو ان لو مل حسنا چې دوی د پارا الحسنا بهترین اجر ده بهترین عاقبت ده لا جرما الله تعالی وای دې ځان د پارا د بهترین عاقبت فکر کوي چه مونگا عاقبت بہتر دے اللہ تعالیٰ وی لا جرما یقینی خبر دا لا جرما مانا یقینی لا جرما یقینی خبر دا خامخا مونگی پختو کسا ہوئی خامخا خامقا ان لهم النار دوی ده پارا اور ده و انهم مفرطون لا عذیب پولان دی جگا کولشی پشکو لتا سوائی پت تمکه سړی پوشکي آ پټيلو غره وان مفرتونا ادیو پوڑان دې تیر کوشي تلای قسم په خدای له قد ارسلنا تا کی سرمو لګي دي رسولان الى امم امتن تام قبل کمسکستان فزین لهم الشیطان خست کرو دوی تا شیطان اعمال دوی فو ولیو ملیوما پس دن شیطان ملگرد دوی دلن رد ولهم عذاب علیم رد دوی جول دو پارا دردنا کذاب دے اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا کے شیطان دوی تا خبرونا خیست کرو و دوی غفالو کول ننے دا قیامت پر ربانے ہمارا شیطان یار دے سوک بے یاری خدا مرد آگئی نا اس آتی دو شیطان یار دے نزیب اکم زیتا دو زختا عربی او شاعر وای و اذا کان الغراب دلی لقوم اذا کان الغراب دلی لقوم سیادیهم الى ارض الكلاب عربی شاعر دې خبره کړې ده وای کارغه تذکر وای د تور مارغه کارغه او یک کارغه ځان د پاره رهبر کړ او کارغه په روان شي نو مردار یې بدلی راځي کارغه چرته راځي مردار یې ده صحیح نو خدای وی چې شیطان په روان شوی دی به به چرته راځي جهنم ته فهو ودیو ملیوما نو دا د دوی لپاره مرګره د نن ورځې ولهم ارضیو د شیطان دواړو لپاره عذاب علیم دردناک عذاب دی او سوره ابراهیم کې دا واقعه تیر شوې وه اصلو چې سوره ابراهیم آیت نمبر 21 او 22 د دې نه مخکې سورت دینه یو سورت یو دو سورت مخکې اومو کته و برزو للای ادوی بشکارشی للای الله تعالی تا جميعا طول فقال الضعفاء فالور بووی فقال الضعفاء ضعفاء معنا فالور سفلا خان تا پیدا ټول پیدا فقال الضعفاء فالور بووی للذین استكبروا آکسانو تا چې غوی ځان لوی غنل او لیډرانو تا یعنی دو کفر لیډرانو تبا دا غی فال اورز بای څوک ورته وای دا غی فال اورز ورته ورپسې چی دی څوک وای ورته ان کنا لکم تبا چې مو خوستا سو پیروکار تبا معنا پیروکار تبا معنا پیروکار تاسو پیروکار وای پیرویان یاس ان کنا لکم تبا مونږ او تاسو لپاره پیرویان فال انتم مغنون عنا آیا تاسو د پکوه شی زمونږ د غضب د الله نه من شي ان صدقون لشي صدقون دی کنسشن مونږ پیدا کول شي کوم اور چې ربانی بلیږي درې ډیګري لونه کوم ول شي قالو دا دې دران بوئی لو هدان الله کچره خدای مونږ ته هدایت کړو له هدین اپو لو حدان الله دا خو لغوی معنا شو ولته معنا دا چې لو حدان الله کچې الله تعالی مونږ خلاص کړی وې دا عذاب نه له دینا کوم نو مونږ هم تاسو خلاص کړی وې دا عذاب نه نو مونږ په خپل په عذاب کې نو تاسو څه خیر در رسو سوا اول غدینا برابر دی مونگا او تابان اجزغنا کچغی و ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیز موند پارا حصہ دا نجات نشتا نو لدینا خبر دارا چی بس چغی موائی سی زمان بختوں کی ضرب المسل لے ویچی دے کم ملمانا نخلا سیگی نو دیر دیر ورطا خاندہ سیگی ملمانا نخلا سیگی ندغلی دران با دی پیرویانو تا وائی چی کچغی وو او کخاموشی نتیجه یې ولا چرته به یو دې جهنم کې اپراتی یو نو ها دا اور مشتګور یې زما دا چې اور خو را باندې سم بلی کې په چا وزن لاسه مړای کې نه صحیح نو زوی ځاړه او مشت ها زمونږه استاد په شریک باندې یو ستر بوسو ستر جنرال څه شو ستر جنرال لوی درستیز شیطان هغه چې هغه ته وګورې هغه خو ډېر لاسه والے موږ په تو کې ډېر لفظنی کوله صحیح داسیو کوره کا واسه همت کولیش نو دوی به شیطان تلاشی شیطان د جهنم په دام مس کې په یو لوی د اور تخت باندې بناست چا پیر به تیوري نو ته وای بابا تاسو په نه کړه مدد کې دیش نو دا هغه تقریر دی چې الله تعالی بیانې اردو کې مونږو پیر نه کهو همې خبر نه وي چې بیا دا ایکسکیوز دینو چې ما ته چا ویلی نو الله وای زه توام چې شیطان تقریر اوس نه توام چې دا جواب بسی وقال الشيطان شيطان بوئی لما قضی الامر چکل کار فیصل شی ان اللہ وعدکم چیقین اللہ تعالی وعدکر و تاثر وعد الحق رسطن وعدا ووعدتکم امام وعدکر و تاثر فاخلفتکم نزد آغی وعدے فاخلفتکم ما داغی وعدے خلاف کرو پا آغورز اخلفتکم مانا یعنی پا کبرس سن وعدہ کولا پا آغورز میں دروغ بیتاستا ہے چې په کومه ورځ دنیا کې تاسو سره خبره کوله وسوسه مې درته جوړ هغه وخت مې دروغ وې دوکه مې در کوله صحیح و ما او تاسو زه فالو و ما کان لی علیکم ان او زما پتا سو باندې من سلطان سه حکومت ما چلتا سب فوج سه آرمی ها مخابرات څه استخبارات تا مې در پسیدم نه غلیو چې په زور تاسو ما پسې کړیو وما كان لي عليكم من سلطان او ما نو زماد پارا پتا سبحان اس قدرت کی جی بی نورا سرا خاد نورا سرا را نوا موساد نو اف بی آئی نو خو بس ما خبر او کرا ویسپر مکرا تا سرا پسی را روان شوئی نو فلا تلو الا ان دعوتكم بس صرف دا خبر وا چی ما یو کال درک فلا فستجبتم لی تاسو داغی اجابت کو فلا تلو مونی پس ملامت موائی ما بانی ولومو انفسکم ملامت و ایزان قلبانی تو ظاہر دے چی ما بلیم کوئی ظاہر نہیں بلیم کوئی ما انا بمصرخکم نیمزو فریاد اور ایدن کس تاسو چی نجات درکم وما انتم بمصرخيه ان يكاسو فرياد اوريدون کی زما یعنی تاسو ما سره سہلت نشکولی او زه تاسو سره سہلت نشکولی نو واپس خپل سبق ته چتل آئے قسم پخدائے لقد ارسلنا یقینا من لیکلو پیغمبران امتن تمخ کستانا خیست کرو دوی تا شیطان آمال دوی فوو ولیوم دن شیطان دوست دوی دے مر کرے دوی دے نن لزے ولہن عذاب علیم دوی توڑ دو پارا درنا کذاب دے ومان صلنا علیکل کتابا نونا ذکر مطابا کتاب اللہ مگر دید پارا لیتو بین لہن چتا بیان کے دیتا الذي آغشے اختلفو فی چھتے پاغے کے اختلاف کرے دے وہو دن او دا کتاب دایت تے رحمت تے آقوم دا پارا چیمان راڑی واللہ اللہ تعالی غزا دے انزل من السماء چنازر کرے دور یزنا ما انگو فاقیا جون دے کرے دا بے پدیو بوبان الارزاد مکا باد موتے آپس دمرے دود دے دا نو وچ از مکا مرکتے ہز جون پکی نہیں صحیح اس جوان پر کی نہیں بلکہ خلق کے نام رحلت کی سکم دے باروں نے کی گئی آج میں خلق سو لار چی تھی مواشی واغلی دان سرا ذکر جوان نشتا چرتا پکی چنجی ہم نے پیدا کی گئی ذکر جوان نشتا إلا في ذلك تاكيد زرده كيلا آية لوي خبرت يا قوم دفار يسمعونا چه خبر آوري وإن لكم في الغام على تا دفارا فمواشو كيلا خبرات لوي خبرت مواشو كي لوي خبرت كم گوڑ چستاکور كي والار دي كم ميز تاس ميز وي كم ميز چستاکور كي والار دي گاو ميز چستاکور كي والار دا وش چستاکور كي والار دا غوار تاکور کے ولاڑا دا شودے در گئی اللہ تعالیٰ وہی تجھ دا شودے تے واقع لے لگ ساتھ دا پرے ہو پینزم ایٹھا پر سوچو کا دا یہ لوئی درست ہے درست ہے لوئی درست ہے نسقیکم منگس کو تاستا من ما دا آغنا فی بطونی چی پخیت دا دوئے کے دے من بین فرسن دا نزد غشایونا و تمن ادو وینینا دا غشایو او دا وینی دا زکا دا کما گیا یا کم خوراک تخپل غواله ورک سره دی ورک غواله دی ورک هم دغه غیا ده درې سونو ته کنورت کیږي غشایان ته جوړیږي وینه ته جوړیږي شودې ته جوړیږي دا یو شی دی درې شی نه جوړیږي غشایان ته جوړیږي ها وینه ته جوړیږي شودې ته جوړیږي الله تعالی هو اوس دا تک دغه غوا سرجری دی وکړه چې دا شودې جوړیږي کوم ځای او دار دی غشایانو دی ویلی میس کی سنگ را روانی نسقیکم مما فی بطونی من بین فرسن دمیز دا غشایونا و دمین ادوینینا لبن شودی خالصن پیور خالصن پیور نو دی شودو سی ختم دا پکاری چی دا پیور بی لذت اون ولی نا چی فریز کی او دا ہوموجنائز و فلان فلان سفن دیشتا نا کشتے خوان شودی اون مغلی شا تازه اولا شی کچای ته پخا کې یو بوی لري هغه مخصوص بوی لري ها زبردست خوند لري نه ټیسټ کوم زبردست دی من بین فرس و دم لبن شودې خالصا خالص شودې سائغا پاسان تیرې دل کې دیکھو ګور بعض اوقات مریض دومره کمزور شي چې وبې هم تیریږي مریض دومره کمزور شي وبې نه تیریږي نو بیا ډاکټر وایي شودې ورته په سیپای باندې واچوي ته سیپای وایي سپون باندې بس پون زکا چې او به کوم ځای تیری کی شو دی تیری کی زکا یو وروا لري اګه څه نه دی وجه الله تعالی ورته سائغ وې چې دا سهل المرور دی حل کې دی آسان تیری کی نمبر اول او نمبر دویم یعنی کدا دی یخ کړ نو تند ختمه کدی اخر تند ختمی کدی گرم کړ نو بدن له حرارت غریدی ورکړي کدی گرم کړ بدن له حرارت غریدی ورکړي د سلګونو بیمارو از خود علاج دی شودی له سلګونو بیمارو از خود علاج نو چاچه تبې موږ وسو کولا شودی ولا تبې موږ له وسور کول شودی ورکا ها مېره کې جلن دی موږ وسو کا شودی ولې دی هغه ورکا په دد داسې له اور باندې چې لوبو اړولې کله چې موږ څومره ډېر اسکی هغه ته زابیت سیوا کی د زابیت سیوا کی نو به ترين علاج راړي چې شودي فرج کې اخی کا او هغه اوس کا بس لا ختم شي نسقيكم مما في بطونه مونږ سکوتا ته مما آغا في بطونه چې په خېټو د دوی کې دي من بین فرسن د غشانو و دم الادبین د میزنا لبنن شو دی خالصا خالصا سائغا پاسانا تیرے دن کے لشاربین دسکون کو دپارا ومن ثمرات النخيل ادم ود ومن ثمرات النخيل ادم ود خرماونا والعناب انغورنا تتخذونا تاسجول وين من هودا غينا سكرا وين مدا وين دا اخر زماني نعمتو چکر دا حلالو زکا وين او شراب دا پسلورم کال دا حجر پانے حرام شویدی نو دیال نسکال مکہ کی او سلور کال مدینہ کی دا جائز دیال نسکال مکہ کی زکا خالق دمر ایڈکٹو کہ اللہ تعالی دنوں بیر دو ویلے جو وائن کل حرام دی سوکیم پری خودوں تیاد نو پری خودے نشو پری خودے نو اللہ تعالی دیرے دیرے تیرا غی نفرت پیدا کو سیت پیدا کو کرا کرا تی نفرت پیدا کو چیر بیا سڑی نے لیوانے جو کی نسا خلقوں پی سوچ ہو روک صحیح نبیہ سمود آباد اللہ تعالی ہوئے بس ویسے وقت چیتے مانزو وقت بھی کرا مانزو وقت نیز دیکھی نو وائن مس گئی کم از کم چیتے مانزو وقت کو ڈرنک نہیں چی پوئے گئی جسو تلاوت کو صحیح نو ٹائمنگ والا برابر سیو کولا ٹائمنگ برابر نو دیتا ہوئی گریجولی اور سلولی اور سڑے اصلاح طرف تب ہوتنا صحیح بے ورطا ہوئے سمود آباد انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر عقلی نفرت والا پیدا کر سی والا پیدا کر عقلی نفرت والا دا سی پیدا کر ویرد اشراب او دا قمار بازی دا قمار بازی ہوئی گیبلے چی شراب او قمار بازی دا دو دا سی شیو نبی چی خلقو لے جگر پیدا کر قتل و قتال پر کوش سڑے گنشی نو قتل و قتالو کی یا سڑے پر جوارے کے پیسے بائی گئے پر قمار بازائی کے نو بیاد بان بان کنٹرول نو نو بس ایسا سوک مرکی کسنگا یا شرط پغلی بانے وقت نو بس سوک گئے مرکی اللہ تعالیٰ بنیادی پائے سے سو یا شراب نوشی یا قمار بازی بنیادی شیئے سو شراب نوشی یا قمار تاستا میں لیتی فیر ہے کنو ویلی ومن پتر ہے وکلی تسیف اللہ خانہ نو سہر کم چا ملما چے ہو نو نلتنا پاسی دا چا سارا تا پورشن پخواو دا باترومون نو سارا تا پورشن تقاضاو پورا کم نو بس تقاضای پورا کلاو چرتا ندیو آگے کی او دس ہوتو انو چراتا نو بس یہ جمعات تا اردان وقت جلا جمعات تا امونز بوکو خود سنگ امام پس حضرت سروش پگا تک اسام امام پس ولادو خود امام دا پرتوگ دا تردے دا خٹو گنداو تور خٹے لگی نو دا مسخو کو خود دے فکر مند دا امام خدا وارے ہوگا تلید جا امام منزو نکر نو چسلاب او گردن ورطے امام سے دا تب تلید جا امام خلکو تا منزو نکے منزو نکے وینا ہمیشہ نکو ہمیشہ نکو دا خوئے کلا کلا چی چرتا نشکی مورا روانے میں خم او خوئی جینا لائے جی ننوے نشکی ہوں نخم او خوئی دا نو دا خاتے نو دیورت نظر وی تا نشام کے شراب سکی وی عادت میں ندے خوچے کلا پا جوا رہا ہے کی پیسی زیادی بائرم کے مار بازائی کی نو لگ دو ذہنی سکون دو تاری ہوگی لاز اس کو دو اور تک داری بی خوز انتقی مار بازی ہوں کے نو وی دو سر خوصا سے وقت دائے کو نو دو کنور سوائن ورد پسیز بل دو پتی وردن ہوگی صحیح نو دے مقتدیان ہوتے ورد مختلف اے مقتدی وی خدا ہم بے خوبا سا بل سوک مخی کوئی کنا تا از دا سڑے وڑے مستمر کو کوئی وی دبت رزی دیتی رستی اولادی خدای والے جا سپلائی پٹھائی ہے نو مسئلہ دارا حدیث کے حدیث پیغمبر اللہ السلام فرمائی نفس طیعات تجازم یو گناہ زان پس نور گناہوں نے راکھا گی گناہ بچی رہو گی گناہ سکے بچی رہو گی رہو گی کنا صحیح یعنی کسڑی سے مال حرص پیدا شی صحیح نو دا مال حرص ہم یو گناہ دے دا حرص پیدا شی نو دا خوب چی محبت چی دے دا ہم یو گناہ دے نو یا با دسڑی پزین کی دا چی شیطا فرادو کا دوکو کا، غلاو کا، کرپشن کا، چیٹنگ کا، قمار بازی ته لاړ شه. صحیح نو کای کې ناکام شو سړي باندې ټینشن راشي، ټینشن راشي ورته یو دو ګټه اوس کا څوک اوس یو دو ګټه اوس کا چې ځینې سکندر باندې راشي نو چې دو ګټه اوس کل او دې ډرنګ شو کور ته راي خدای خبر وکړه نه لګې طلاق ورکړه اوس دا سور عذاب اوس د پښتنو وطن کې هغه کار وکړه چې چا خور لور له طلاق ورکړه بس بیا لاړې او ډر پي کړه. صحیح نو دې وجه الله تعالی فرمای پاغړون بنی شی باندې سوچو کنه باندې شروع وکړه. صحیح زکه چې ګنا دا بیا بچی راوړي نو په ګنا خاموش نه پاتې کیږي، خپلم به ګنا یې لرو شو فوري خدای جاړ او توبه وباسه چې الله تعالی دې کنټرول کی هغه دی نو پسې به روانه دې بیا ستاپ نشتا. تاسو ته مغالي بن بل دې پوره کنه یو سړی د کور مخه تا د کدمانو ګوټی کړي کدو نه کړي پمکن دا اوس چې مخاتیږي فلوین نو پمکن نو یو غټ کدو پکې اند ساتل او چې دا با مثلا چاته گیفت کړي مثال احمد تایا جی منی تا دا هغه ته گیفت کړي هغه چې شپې غلا کړي چر شپې غلا یې خیر ته دا هیڅ خبر نشته. نو زه درې بعد چاته نه چیرې غلا کړي دا چیرې وای د میز بچې د میز بچې اوره اوره نو ورې ته نو ته بیا دا چا ډېر دی ته وکړه پرون بل نه نه کدو پټ کنه نه نه چله پټو نو خو په دې بیا هم خاموش پاتې شي احتجاج یو نه نو په درې مرز چا غوا بوتلا غوا یې پټه کړه. صحیح نو پاغې هم دی غل شه نو په سلورو م پنځه مرز ور چا جوړ مړ کو. صحیح نو خلق بوله تعزیت لرا تل مسجد ته به دعا وکړي دوی ته نو بل او څه کوي وای کدو وای کدو وای کدو خلق وای د دماغ خراب شي دی دغه کسانې بل تر خبرو کړې دماغ خراب شوی دی. دا خبره وارده به دماغ باندې دی خراب مصیبت د کدونه پیدا شوه دی که زه په کدو باندې نه غلی شوی او شور می جوړ کړی نه نو کارونه باندې کېدل خو ما هغه د شي کنټرول نه کړ خاموش به واده شم. دا بالکل مثال یې نږدې لپاره دی چې ګناه کوم لومبه نه راوشي هغه هغه ځای کنټرول کړه اګنی نه بس بیا به قدم اخلي او ټوپ به وېمه کړي نو چې دینه بیا خو د هغې سره ته امتحان نشته که شته امتحان بیا خو به جوړې زینو زینو زینو دا به مخه الله مو دې بچ ساتي. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ أَدْمِ وُدْ خُرْمَاوْنَا وَلَا نَابِدَ أَنْقُرُنَا تَتَّخِذُونَا جُوْلَ وَإِتَاسُوا مِنْ هُدَاغِيْنَا سَكَرًا انتاکسیکنس سکر مانا نشعور سشه نشعور وَرِزْقًا حَسَنًا أَخِيسْتَ رِزَقُمْ أَغِيْنَ جُوْلَ وَإِ نو انگوران دغا سفرائی یا خورما دغا سفرائی یا داغین جوس و باسی شایستا رزق بیا ان فی ذلک تاکی سرتے کے لا آیت النشان دا عبرت دے لقوم الاقوم بارا یعقلون لا تغی حقل کی واوحا ربک الى النحل اللہ تعالی الہام کرے دے طبیعت کی چوری دی واوحا ربک اوستا پروردگار و طبیعت کی چوری دے چا الى النحل دا ہنی بیز نحل مانا ہنی بیز دا شادو مچے واوحا ربك وحي مانا انسپيريشن وحي مانا انسپيريشن الله تعالى انسپيريشن کړي دي الا النخل د هني بيز تا د شاد مچوتا سو ان اتخذ چې جوړا وا مل الجبال پغرو کې بيوتن تاسو څه وای موږ څه ته وای هني بيز هاي پیګه کور تاسو څه وای شګرګنه وای ان تکذ جوړوي من الجبال دغرونا بيوتن شجرګنه و من الشجر اپونو کی و مما يارسولا او هغه هغه بوټو کې چې دوی ته د هغه پیټ پیټه ورکوي او هغه پیټو کې چې دوی ته د پار برابرې نو خلق د دې غبین د مچای د پارا شاته مچای د پارا دبې د تختېړو به دې ته مم یا علشون او صلی الله تعالی او دا ما ورته انسپریشن کړې وې کني ته یو غویم چې کور کې ساتي نو پړوي کړلې نو دا په زرګونو مچای چې دای په سورا پړو تړلې او کړې په پړو باندې تړلې وې پر سورې تړلې وې نو غبین به خاور جوړ کړو صلی الله تعالی او ما انسپایر کړی دی ورته ټیک ټاپ یې میکر دې چې په هرو کې دای هغه شګرګنې جوړې په وونو کې شګرګنې جوړې خدا تا کم د بیچ ورته یې خېږي دې درې ته راځو چې شي مجبور کړی دی الله تعالی وایي زمو قانون مجبور کړی دی چې مور د فطرت کې یا شی جوړې دی حکم ورته کړی چې راځي به تختې بنا سبکه ها نو په سوره میره لار شي ما دې باندې لګه سړی کړی دا په دې هني بیل باندې لګه سړی کړی د دې د ریټور حیوانات باندې خپل نظام دی الله ودا میری یو لوی کتاب وو والیوم کې لیکل دی هغه ته وایي حیات الحیوان د حیواناتو ژوند حیات الحیوان ای کی زبردست عجایب دي دې حیوانات متعلق بیا موجوده ساينس په دې باندې ډیر ریسرچ کوي صحیح نو ما په دا ساينسي سټډي په لګه کړی دا مختلف په دې هني بیل باندې د دې ډیر عجیب نظام دی یو کو د سوشلایز دي دا سوشل دی انسانانو په شان څنګه ان سنس د دې باقاعده حکومتي نظام دی دې حکومتي نظام دی نمبر اول نمبر دویم د دې کینګ نی کوینی د کینګ نی کوینی نمبر دریم د دې د کوین ځل خپل او ولا فشي په دغه هایټ کې ځل خپل سنټر وي هغه مستقل جوړی دی لپاره صحیح نمبر څلورم هغه باندې باقاعده ګارد ولاړی کوین باندې سي باقاعده ګارد ولاړی بندوق پردار صحیح نمبر پنځم بیا دې باقاعده تقسیمونه شي چې دا د کوین ګارد دی نمبر اول دا دریم دا د هایپ ګارد دی دا دریم دا د هایپ ګارد دی نمبر دریم دا مخابرات دا څه دي استخبارات دي نمبر څلورم دا چکر دي دا څه دي دا چکر دي نمبر پنځم دا ټریولر او ترانسپورټر دي دا ورکینګ بیز دي نو څنګه ورکینګ بیز هغه زی په ملیونو کلو لږه بلکې ته یو بی 19 او مینو درې وجه دا شکاریان څه شکاریان د دې هني شکار څه نه دې غرو کې په دې ځنګلو کې نه یې ته بیګونی شي پیدا کی نو ورته وتا وځي رنگینا سو کی رنگینا تا نو بس بیا فری دي نو بس اتار پسې روان کله کله سو مینو ورته دې لړ چې هغه هیڅ ته ورسې صحیح نو چې په دې رل لري راغلی تر دې را په دا غینا لا ذکر د قران کې الله تعالی فرمایي چې ما هغه ته وسنسر لګولې په دماغ کې دا هني بي دا مثلا کوله ها لا پر خطا کیږي بس لس مې ته لره بوزا بس پرې کې دا به دي پاسن سره بروانه ناویګیشن سیستم ته پکې موجود دور کې ورته ناویګیشن سیستم وای ورته وای چې افټر 1 مایل ټرن ټو یور رائټ ټیک ان ایگزیټ صحیح نو ناویګیشن سیستم پکې الله تعالی لګوره صحیح بیا اوس څه کړه دا هني بيز ورکینګ بيز دې چې کوم ځای نه جوس والی سوکي جوس والی نو چې زی او د نکی کله حیتا چې راجو سنت ډیپوزټ سټوري کې صحیح په متعلقه ماشين کې ورواځه صحیح نو دا تر چکر سیوی دا یې چک کی صحیح هغه وتا هغه بریت میټر ولا کوي سو یو ورته ترمامیټر ا ترنه ترمامیټر نه حضرت هغه الکحال کې په ټیسټ کوي دا پولیس والا سو یو ورته بریت میټر وایي صحیح ناغه بریت میټر هغه تر بس خپل بدن کې اور سره بریت میټر دی هغه دا چې ټیسټ کی اټ اس اور نو نو دټ یو هډ ګان دیر فرام یو باټ اټ واټس دیس وای یو وینټ دیر نو سره پروجیکشن نا دیر اس ا کرائم دیر اس ا کرائم او ته دې خاص صحیح تشا ناغه باندې دوه کسان دي او باندې دوه کسان دي صحیح نو دې یو چیکینګ ټایم چې دې ټایم نو دې ټایم پورې بدا هن ورکینګ بیس دې به واپس راځي نو چې هغه چیکینګ ټایم نو هر څوره کریمینل چې دې په جمع کړی نو بیا راولي صحیح نو کوین ته مخکې ټرایل لپاره سره په ټرایل لپاره نو ورته لیول وته چې دې کرپشن یا دې کرائم سره لیول باندې صحیح نو کله خدا سي وي چې هغه په کنفاینمنت کې واچي چې ته به وزنه اوب باندې کنفاینمنت واچي چې ته دور راځې په پر بار نه وځي صحیح ناغا بس انت پردی جیر کن یوا وین دا اغا متعلق کرائم الیک سختی نا دا اغا متعلق حکومو کی دیلی اوپ پکٹ کئی سو باقی دے اسلامی قانون دے اوخ نا وی دینے اوخ یہ اوپ پکٹ کٹ کئی لاکھ والا کٹ کئی طالبان ترگران دی گزنانے دی او کہ کرائم دیر سختی نا قابل معافی نا دیو سنگو سنگو ایکسیکیوٹی کئی صحیح نو او نو دا کوم دا چې وی کنه جر جلاد اسو مولا په واري او چو حکم کو ها نو بس هغه بیا دوا مچې چې هغه دغه پر پر دफार یې مختلف ګروپ سي نو دوا مچې یوې دې باډی نه ونی شي ابل دې سم کټ لاندې صحیح نو او دا سزا چور گئی ها نظام پای قاعده پیچ نو دا اوس دا یعنی دا یو مچای ته کوم دغه سیف الله خانه چې دا سزا ولا ورکی ادا په زربونو مچای چې هغه حیف کې غیو ګور توبه وګوره خیال کوه څه شي خطا نشي کله ځای باندې کین نه څه بدنی شي سره ولا کې صحیح دومره هر څه په اور ساتي ایډریشن باندې یقین ځکه ایډریشن د نیچر خلاف دی الټریشن سره ملاوت مکسینګ د خشیو د بس شي مکسینګ دا ناکار کار دی د نیچر خلاف دی دی وی ګوره قیمت ته نیچر لا امپلیمنت ا نیچر لا بالکل دغه دی یا قصاص دی او یا بیا څه دی کټینګ واو ها ربک انسپریشن کړی دی پروردگار باندې لنحلې طبیعت کی ورته شو دی ایلن نخل دهنی بیستا ان اتخذ چه جوڑوا من الجبال پغرو کے بیوتن کورنا و من الشجر پغنو کے و من ما یارشونا او پا آغشے کے جلے انسانان جوڑا استال پارا اغا بکسی سشے نو پا خواہ زمانے کی بکسی نوی پا خواہ زمانے کی وی ده بکسو پزای بانے د خسو خاشاک دا غی یو ڈبه گوره جو رکلا دا تختو بنوا دا سبوا دا خسو خاشاک یو ڈبه گوره جو رکلا سم کلی من کل سمرات بیا خوراک و دا هر کس مفروٹو نا فصلو تین نوزا داخلے گا سبول رب کے تولو لارو دا پروردگار فلتا زلولم دا تولی بتا را پارا تا دیکنے شوی ان سنس چی تا پا ہر لار روان شوی تی پا گونا یہ چی دا حیف نا اوتی او روان شوی پا طلب دا سکی دا جوز کی صحیح تو چی کم ایک دکٹم واقس دا don't care doesn't make difference لاشا شل میل لری فصلو کی سبول رب کے زلولا نیویگیشن سسٹم بڑی واپس راولی فصلو کی سبول ربک ذللن دا لار پروردگار بتا تا مسخرے وی یخرج من بطون راوزی دا خیٹ دا دے ہنی بیز نا شراب مشروب مختلف الوان ہو چه مختلف دی رنگون دا گئی زیر وی سپین وی تور وی براون وی مختلف قسم ہنی سوی نظر و گلان دا نظر و منتخیت پارک تایی نا صرف منتقہ ندا نا صرف the kind of bees, kind of bees. Number two, weather. Number three, mantika. Number four, gul. مختلفن الوانو پده ترکی کی یو علاقه دا اغای کی دا کال دو دس میاشت وارو پرده او پا اغا وارو کی یو خاص قسم گلان کی او دا اغا گلانو یو خاص قسم جوس کی او پا ٹول کال کی پا اغا خطه کی صرف 2000 کیلوګرامه هني جوړي سورا 2000 کیلوګرامه سوچي دا هغه منطقي هغه بيوپاريان تاجران دي دا هغه هني هغه سره د خلکو لیست پروت خلکو سره خصوصا دا عربو دا عربو دا شیخان چي دي دا هغه لیست یو کیلو هني چې دا په 2000 ډالر باندې ورته صحیح شو او هغه چې به بوډا سړی مو خو ځواني کی یخرج من بطون یا راوزی دخیت داغینا شراب مشروب مختلف الوانو چه مختلف رنگون داغی فیه شفاء للناس پا دیکھ شفاء دا للناس انسانان دا پارا نوز دیکھو گورا پا دنیا کے واحد شئے دے هنی دنیا کے واحد شئے دے پا لیکوڈ کے هنی چی دا خرابی گینا دا نظر کارا پرتائی بس او بودر کے بندک پرتائی دا خرابی گینا دیتا اس شئے اور دا وجہ دا چی دا اتبابی یونانی تب دے کر دا یونانی تب دا یونانی تب والا دا مختلف دوایانے چی جوڑائی نو پا هنی کی جوڑائی سکی جوڑائی دا معجنونا دا تریفل دا جوارش خمیره دا پس کی جوړی په هني کې اوس دا هني اکچولی دا هغه دوايه پارت می دا هغه انګریډینټ دی خو هغه انګریډینټ چې هغه صفوف کې جوړ کی او مې دای کی نو هغه میا میا شه دوه میاشتې بعد خرابې کې چینجه کی صحیح لہذا هغه د محبوس کولو لپاره وای هني کې ولاړه صحیح نو خمیره کې معجون کی جوارش کی ہنی پخپل نہ خرابی کی بل شی خرابی دور نہ ورتی ہنی پخپل نہ خرابی دمو شیخ سے بوی وی دخ بندہ چ مرگرے شی دغه سے فائدہ بدل در کی ور وی اغه جڑی بوٹی چ میاش بعد پای کی چنجے لگی دور کیو ہنی سرے زانی ہو جائے ہاں نو اس نہ خرابی کی زانی محفوظ يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه في شفاء للناس ديك شفاء خلق الفارة إلا في ذلك تاكي اكثر ديك إلى آية يقينا كاملا شاني وعبرتها قوم دفارة تفكرون جاوي فكر كي والله خلقكم الله تعالى پیدا کرے تاسو ثم يتوفاكم او بیا الله تعالى مړی تاسو ومنكم بعض تاسو هغه دی يرد الى ارذل العمر چې هغه بوت نشي الى ارذل العمر انتهائی کمزوری عمر تا کوم ځای ته بوت نشي انتهائی کمزوری عمر تا او یا اتیا کالا سلو نیم شلے کالا نو دا انتهائی کمزوری عمر ټول قوا پکې کمزوری شي ټول قوتونه پکې کمزوري شي لکه بابا عبدالرحمن سوی وی خایسته مخ وی تور قودې شي په پیړای کې سړی خصوص پین سړی وي صحیح چې ځوانه کیو خلکو په تماشا سبحان الله صحیح اوس په پیړای کې ورته ګوري خلې روانه ده څنګه پته بابا خواجه نو بابا عبدالرحمن وی چه خایستا مکوی تور قوده شیپ پی رائے کے سم کامتوی کوگ لرگے شیپ پی رائے کے او لکا شما دسہر آفتاب دجمی دسار شما تیل پر کخلاسی درد شکے نو دیم درد شکے صحیح ادجمی آفتاب سڑے گرمے لکا شما دسہر آفتاب دجمی نا بلکہ کمان منطقہ چی یہ خوی یہ منطقی یہ مذاقی د جمی افتا تا کہ نیم بدن کے حرارت کا محسوس ہوتی سکا منطقی ہے مت اصل دی پہرے کنا سکا بل نے سڑے پہ خور طرح لے صحیح نو پہ خور کھڑے رہ گئی بھی تو جون جولائی کے نا غریب کار کو نو سخت خلی پر روانے ہو تو سورج غریب تے گرمائے تو وجے نو دین ورتے ہو قتل وے سنگ میڑا نہیں ہے دلتا ما وستا ایمان کابل کی قتل دے نے لک شمد سحر آفتاب د جمی هم بیتابا هم زیڑے شیپ پی رہے کی او ایک کس اخری لکھ ازار نہ حضمی کی کس اخری کس سیف اللہ خانہ بے حضمی کی وے کس اخری لکھ ازار نہ حضمی کی نسس کے نس خوڑے شیپ پی رہے کی او یو طرف تے سر ریگ دی بلخوا درومی سر نشکنگ گولے لاکھ نشکنگ گولے کتیارے دی ولا ورکلا نپ آئے خلی طرف کرا دیا لاز دا تر وانسی وی او طرف دا یہ سر ریک دی بل خوادر میں پل بدن پما پردیشی پا پی رہے کی اوی مرلا خد پس دا مرگ بیا جون دیشی مرلا خد چی مرلا خد پس دا مرگ بیا جون دیشی خونشت دا چی سوک ظلمیشی پا پی رہے کی پی رہے کی سوک ظلمی کی اے رحمان پیری اسی عاجزی دا کرستم وزر پی سوئے شیپ پی رہے کی یا خوی او زمانہ وا چھے خلق لے بے چیلنج ور کو جو پوچھتا ہے صحیح رستم زمان او یا چی بودا شی صحیح نخلق کوئی بابا دل آزام نسا سو کھا ما اللہ تعالیٰ دیتا خبر کئی چی ومنکم من یردو ابا دیتا سو کی آغا دے چی دے بوتلے شیلا ارزل الغمر آغا کمزور ترین عمر تا نو کمزور ترین عمر آغا تا ہوئی چی نسترگ کار کئی نو وک کار کئی نو جب کار کئی نو خیٹ سیدہ نو حازمہ سیدہ نو دماغ سیدی نو پا خبر پوئی گی صحیح دیو جن پیغمبر اسلام دا مانزنہ باب دعا کولا اللہم انی اعوذ بکا من ارزل الغمر خدا ما دا ارزل الغمر نو بچ ساتا یا اللہ ما دا ارزل العمر نه بچ ساته چې ته بیا په کور کې ماشومان ورته بابا نو خو قرار کې نه کنه سړی خو تا ته ورته زه کوي غریبانه هم تنګ شي نو که تنګ شي دی یو خبره دوه سوه ځله کوي ځکه د ذهن سنسر خو خراب شوی دی کنه ذهن ورته وایي دا خبره ستا کړې ده صحیح نو بیا به کوي نو سات بار به بیا کوي نو لږ سات بار به او په هر خبره کې به کاری که پوهېږي په کنه پوهېږي ځکه چې ته ذهن کار نه کوي نو غلط ژوندۍ ته هم غریبانه تنګ شي خپل نو سی اعظمن یالونه چې ډېر احترام ولرم ته هم ته چورته بابا نه یو خطه غلې شته نه دلیت ارزل العمر وای چې هغه تابعدار بچي هغه عمر ته خبر راوړا هغه تابعدار نو خدمتګار نو ځکه څنګه انسان کمزور دی صحیح کنه که خپل خان او د شپې غریب زوی د کار نه راغلی ستړی ستومانه اوس د شپې تک پکې او پاسي ځکه ته مسانان کمزور شوی دی مشل دلا خو دې باتھروم ته نو غریب را پاسي سار بیا غسر نیولې سره خوږيږي کار نشي دشه سړي باندې بوچ نو ته وای افضل العمر پیغمبر اسلام دعا کوله یا الله ما د ارزل العمر د بچ ساتي مونږ هم دا دعا کوو چې خدای مونږ د ارزل العمر د بچ ساتي صحیح صاحب له خان په دې باندې ته امين نه وای مر ته بالکل تیار ده نرسنګ هوم او نرسنګ هوم دې په حال ہم نے دبل غیر ہوتی ہے چھانہ کی تدابیر کی اعلی کی خراب ہوجی کی بشاری ہو رہی ہے رسو کی ہاں تجھے پیشے ہوگا تو دار عذاب ہاں عذاب ہے وہ ملکم من یرد الى ارض العمر اباذ ذا سن اغدی یرد الى ارض العمر کہ دیوا بوتے سی ارض العمر تا انجام تا دے دا یا لما سن پوئی گی بعد علمن شے آپس د پوئل پیسے باندے خلق جرگول بوتو دلوئی جرگی ممبرو اسے کور کے سو خبری تو وقت نکی دے دے انگا منگا ہوئی صحیح ان اللہ تاکی سن اللہ تعالی غلیم القدیر علم والا قدرت والا دے سورہ یاسین نام آیت نمبر 38 پہ تو نام کو ومن نعمره او سوچ من ولا عمر دیر جات نو نکسو فی الخلق نو سر چپے کو پسٹرکچر کی نو نکسو فی الخلق مانا سر چپائی کو پس سٹرکچر کی نو سٹرکچر ایک نے اس دا سے راٹیف شو وہ گونے شنوا اس بہت اچھی ہوئے بابا سو ہے نا بیاؤں نہ پوئی زکا اٹھو کو اتنے سر چپش ومن نغمرو اچالا چه منزیات مرورتو نو نکیسو نو سر چپائی کو فی الخلقی پس سٹرکچر کی افلا یاقلون اللہ تعالی وہی خلق اسو معقل نہ کہی خلق اسو معقل نہ کہی چھ قبل دغینا محنت کی جزان لآخرت جور کی فی دغ وقت کی قبل نہ خبر نہ پوئی گی نہ عبادت بسر کی صحیح خبر نہ پوئی گی نہ عبادت بسر کی پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ اغتنم خمسا قبل خمسن پینز شئینا دے پینزو نوران دے غنیمت گرا یعنی اسلائف ہے پینزه شوینه ده پینزون روان ده غنیمت و گونه مانه سه پینزه شوینه اکسپلایت که استعماله که پینزه شوینه ده پینزون روان ده غنیمت و گونه حیاته که قبل موته که جوند غنیمت و گونه ده مرد نوران ده زده که مرد را غنیمت جوندسته نه نصبه اکسپلایت که جوند ده مرد نوران ده و شبابه که قبل حرمه که زوانی غنیمت و گونه ده بوداواری نوران ده نپا زوانه که سه همت و که سو که زوانے کی سے ہمتوں کا زان لاخرت جوڑ کا نمنگ زوانی دو دنیا شیطان تو نتا حوالہ کری صحیح چی بیا سڑے بڑا شی ٹک پک نہیں بیا وہ اس باخرت گٹن ناس ہوئی کنا چی مل با بیکر شروع کو شپیتو میں رستو حج لے بکر لدم اویاو میں رستو وائی میں نو با صالح لی رکھا خبر اکڑا کہ در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبر ایست در تیارتی سے پلا خانہ کا نام در جوانی توبہ کردن آج غلی کا تیار در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبر ایست وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار اب یا پرہیزگار تو کئی پچام نظر کرنے کئی کولے جسی گرگ چھ خلق زناور تنا پزنگل کی تنگ زناور مغیر تیری دین بک صحیح اگا گرگ اسے مغیر تا لومړ روان دی کيوټي روان دی بشير روان دی بشير روان دی صحیح دی اوس پرېزګار دی اوس نه روانه کې مشامله نه کوي ځکه عمل نه کوي پاتې دی نشي انسان لګوي ار ځای نشي پاتې دی مودلي کته څنګه چې در جوانی توبه کردن شی وې پیغمبري وقت پیری ګورګ ظالم مې شوت پرهیزګار نو پیغمبر اسلام فرمایل چې وا شبابک قبل حرمک ځواني غنیمت وګڼه د بوډا کې دوه وړاندې او دریم وصحتک قبل مرضک صحت دې د بیمارۍ نه وړاندې غنیمت وګڼه ځکه بیمار سړی بیا کار نشي کولای او عبادت نشي کولای چې صحت جوړي دا صحت استعمال کړه د خیر کار سلورم وفراغک قبل شغلک فارغ وخت دې هغه غنیمت وګڼه د مشغولې دوه وړاندې چې به سره سبا دغه فراغت نشته سبا در سره دا فراغت نشته او پینزم وغناکا قبل فقرکا مالداری دے غنیمتو گنا دا خوارای نوڑان دے زکر ضرور خونه دا چطنن مالدار انتولو مرو مالداری اخو انقلابات تی اغاز سکم علاقه کی زلزل رالا خانان نوابان خلق غریبانان سر دو وقت رو رای نشتا صحیح دا اوز پدا ٹی بانیو چه دا سی دا سی خلق چه پا یو وقت بانی دا دستخان بانی پانزو سا شپیتا خلق ناست پانزو سا شپیتا خلق بیا پا دستخان بانی ناستو اگر بی اسمان تا بوری چه ریکاتر با سو خالی سترا گول دی صحیح اگریبانا زکر چه قدر تا روگو نم نیشتا او دا ضرور سنو نیست نگر نگا ہیلیکاپٹر نو چه اگر دا سی دا کئی یو سو دستان ورو گلی دن دفنا را پسی زکر چه ہیلیکاپٹر شاید نو ورو گردو نو ایچی عملہ پی کورا نگا پسی ورو گلی دا اللہ در حمد او ان ته یو یو ځکه یو مړ راوځي نه غېد په کو نو ورته کې زړزړ را لبل دغه دغری دل او یعنی مستقل اوس مکالات اپ شات دي او دغه بیا یو شپږ درجه را صحیح نه غوړو غوړو جو کې لري نو یو غر پر هغه بس په تکسان ته شهیدان شي یها دی ولا الله خدای بچا الله دې معفو سورہ التین در شما پا آیت نمبر سلو آیت نمبر سلو رو پینزو پیدا مکو لقد خلقنا الانسان آیتینا من پیدا کرد انسان فی احسن تقویم الپدیر بہترین سٹرکچر کے نو دو خدای مخلوق کی دمرا خیستا سٹرکچر دے ہچا نشتا لکہ دے انسان چلے اللہ تعالیٰ فرمائی چی سمرا ددناو اسفل سافرین او بیا منگاون دغش انسان واپس کرے دے لاندے دے لاندوتا لاندے دے لاندوتا یعنی اخو سٹرکچر یا سبحان اللہ دسترگو خلق و مثال پیش کو یا سبحان اللہ سترگی در غزالان پشان دی سو دو محبوب چی خلق تعریف کے لکه دو سای در غزالسترگی دی غجونه سبحان اللہ شون بی زمان دو محبوب بگورا در ایشم و تارون دی ایسی وی کنا صحیح بوز ہے بگورا سبحان دیواری چین دی مختلف چیزم استعارات بیا خلق استعمالی کنا صحیح دی کنا وی روسی بگورا کمانو میں دی بانے ہو گورا تیر صحیح ہے کہ نا اس امار کا بندہ یا سبحان اللہ پھر پندو سو نواب نہیں نیستر کو ترکا تو شانستا نہیں ہو گورت ترکا تو شانستا تا تو اس خاش رنڈی اس نے بڑی دی اس نے کار نہ دی اللہ ہوئی سم بر عدد نہ ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المائن اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا من وجه الله سبحانه وتعالى وتلا الليل وانا النهار ندا دعاءك ان شاء الله رحمت تغمم لنا مسلرا وردا الله تعالى اذا قبولك الله تعالى ورد لي اجر وركي وذا غبان دين عبد الله راوله نو بس غم دل دا اغه ام كافين بثواب دا کو سچو پرتي اغه پتي ثواب دي کرے